میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین، آج میرے بیان کا موضوع اخلاق کے حوالے سے، یعنی حسن اخلاق، کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں، اور پھر اسی ضمن میں اس کی تعریف وغیرہ اور اس کے اپنانے کے طریقے، تو انشاءاللہ عز و جل جتنا موقع ملا اتنا انشاءاللہ عرض کروں گا. تو یہ کلمہ ہے حسن اخلاق. حسن الگ ہے اور اخلاق الگ ہے. حسن اس کے معنی ہے اچھائی اور خوبصورتی، اور خوبی، اور اخلاق یہ خلق کی جمع ہے. کہ خلق کا معنی ہے رویہ، برتاؤ، عادت، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادات سے پیش آنے کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال ادا ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں. یعنی عقلاً جو بات پسندیدہ ہو یا شرعاً پسندیدہ ہو، تو ایسے فعل کو حسن، ایسے افعال کو حسن اخلاق کہتے ہیں. یعنی عقلاً پسندیدہ ہو یا شرعاً پسندیدہ ہو. اور اگر عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ برے افعال ادا ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی ایسا فعل کہ جو عقلی طور پر اچھا نہ ہو، پسند نہ ہو، یا شرعی طور پر پسند نہ ہو، اچھا نہ ہو، برا ہو، تو ایسے برے افعال اگر کسی سے ادا ہوں تو پھر اسے بد اخلاق کہا جاتا ہے. جیسے کوئی شخص آیا، اب اگر سامنے والے نے اسے اچھے طریقے سے سلام کیا تو اب اس کا اس طرح پیش آنا عقلاً ایک اچھی بات ہے. یعنی عقل کہے گی، ہر شخص کہے گا کہ یار اس نے جو اچھے طریقے سے سلام کیا یا اچھے طریقے سے اگلا پیش آیا، تو یہ اس نے اخلاق میں آئے گا. اب اگر کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر فوری جو وہ گالی دے دی کسی کو، ماشاءاللہ میرے سنت کی بھی جلوہ گری ہو چکی ہے، انشاءاللہ ان قریب امیر سنت کی یہاں تشریف آوری ہوگی اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا. سوالن جواباً، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص آئے کسی سے ملنے کے لیے اور جس سے ملنے کے لیے آئے اگر اسے سلام کرے، اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرے، تو جو ملنے کے لیے آئے تھا وہ اسے کہے گا میرے ساتھ ہی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا، بڑا زبردست پیش آیا. اور اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے آئے اور جس سے ملنا ہے اس نے اس کو جو نا بالکل، یا تو اس نے گالی بک دی یا اس نے ایسا نو لفٹ کرایا کہ جس سے وہ بےچارہ بالکل پریشان ہو گیا، یا چلے ہم گالی پہ رکھتے ہیں، اگر اس نے گالی بکی ہوئی ایسا فیل کیا تو اب جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے، یار بڑا بد اخلاق ہے، سو ملنے کی تمیز نہیں ہے، سو کوئی تمیز نہیں ہے، اگلا اتنا دور سے چل کر آیا اور اس نے اس طرح کی حرکت کی، تو کیا عقلاً بھی یہ درست نہیں اور شرعاً بھی درست نہیں. خیر، کیا حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم جو ہے یہ بہت وسیع، یعنی بہت پھیلا ہوا ہے حسن اخلاق، اور اس میں جو کئی نیک عمل بھی شامل ہیں اس نخلق میں، جیسے معافی اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا یعنی جاہلوں سے دور رہنا، جاہلوں سے بچنا، قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، عفو و درگزر سے کام لینا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خائی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق اور عبادت کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس سے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتیں برداشت کرنا، تکالیف برداشت کرنا، مشقتیں برداشت کرنا یعنی اس کا وابلہ نہ کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا یعنی کھل کر خرچ کرنا وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حسن اخلاق میں۔ اب دیکھیں کہ حرام سے بچنا یہ بھی نیکی، حلال کمانا یہ بھی نیکی، علماء کا ادب کرنا یہ بھی نیکی، پریشانی دور کرنا، کسی مسلمان کی پریشان حال کی پریشانی دور کرنا یہ بھی نیکی ہے، مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی نیکی ہے، مسلمانوں کی خیر خائی کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حسن اخلاق میں سے ہیں۔ اور اگر مزید اس کی معلومات چاہیے تو بلکہ ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے حسن اخلاق کا، کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب، آپس میں دست و گریباں ہونے کا سبب ایک حسن اخلاق کی کمی بھی ہے، کہ حسن اخلاق کی کمی جو نا اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے میں بڑا بگاڑ ہے۔ تو بالکل اس کا مطالعہ کرنا چاہیے حسن اخلاق کے حوالے سے۔ تو ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کا نام ہی حسن اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبوں بڑی شان کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خزائن والعرفان میں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم یعنی مکمل اور پورا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی مکارم اخلاق اور محاسن افعال یعنی اچھے کاموں کی تکمیل یعنی اچھے کاموں کا مکمل اور پورا کرنے کے لیے مجھے مبعوث فرمایا۔ اور سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے خلق کو عظیم کہا اور آپ کی خلق کو جمیل کیا. جمیل یعنی خوبصورت, خلق یعنی ہمارے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک, چہرہ مبارک, جسم مبارک. تو ہمارے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم جمیل ہے نا. پھر وزیر فرماتے ہیں کہ آپ سا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. صلو علی الحبیب, توبوا الى اللہ, صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرین ہے, قیامت کے دن مؤمن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی. یعنی حسن اخلاق کی کیا شان ہے کہ قیامت کے دن اس سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی. اللہ ہمیں نصیب کرے, اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے. اچھا, حسن اخلاق کے جو ہے وہ مختلف پہلو ہیں, اسی وجہ سے بعض صورتوں میں حسن اخلاق واجب ہوتا ہے, بعض صورتوں میں حسن اخلاق سنت ہوتا ہے, اور بعض صورتوں میں حسن اخلاق سے پیش آنا مستحب ہے. آئیے ایک حکایت سنتے ہیں. ایک شامی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہوا, تو میں نے خچر پر سوار ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت, پروقار اور خوش لباس شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. صلو علی الحبیب, توبوا الی اللہ. مجھے مجھے کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو میں ایک حکایت بیان کر رہا تھا حسن اخلاق کے حوالے سے، کہ ایک شامی کا بیان ہے، یعنی شام سے آنے والے کا بیان ہے، کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے خچر پر سوار ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت پر وقار اور خوش لباس شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی سواری سے عمدہ سواری کبھی دیکھی تھی۔ میرا دل اس شخص کی جانب کھینچا جا رہا تھا۔ جب میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو پتا چلا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بڑے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرا دل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض و عداوت سے بھر گیا، اور مجھے جو ہے وہ مولا علی شیر خدا سے حسد ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بھی شان و شوکت کے لحاظ سے آپ ہی کی مثل ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا تم فرزند علی ہو؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں سیدنا علی المرتضی کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شتم یعنی برا بلا کہنے لگا۔ جب میں خاموش ہوا تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کچھ کہنے یا میری سرزنش کرنے کے بجائے حسن اخلاق کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لگتا ہے تم حاجت مند ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں میں حاجت مند ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے پاس آ جاؤ، اگر تمہیں رہائش کی حاجت ہوئی تو ہم تمہارے قیام کا انتظام کر دیں گے، اگر مال کی حاجت ہوئی تو مالی اعتبار سے خیر خواہی میں ذرہ برابر کمی نہیں چھوڑیں گے، اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو تمہارے ساتھ ضرور تعاون کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کمال حسن اخلاق کو دیکھ کر اس شامی کے دل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت گھر کر گئی۔ وہ شامی شخص کہتا ہے، جب میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا ہوا تو روئے زمین پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہ رہا، اور مجھے اپنے برے رویے پر انتہائی شرمندگی ہوئی۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف کا حسن اخلاق، یہ تو ایک واقعہ ہے، ورنہ اس کے اور بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ ہمارے اسلاف نے کس کس طرح حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور بعض تو واقعات ایسے ہیں کہ حسن اخلاق کی وجہ سے، ہمارے اسلاف کے حسن اخلاق کی وجہ سے کفار بھی اسلام سے، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ وہ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمیرہ سنت دامت برکاتہم ہلالیہ نے بھی جو ہے وہ جمیرہ سنت کی کوشش ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی بیان وغیرہ کیا جائے تو وہ آسان الفاظ میں کیا جائے۔ تو میں نے جو جملہ میں نے جو کہا اسلاف، تو اسلاف ظاہر ہے کہ وہ بعض لوگ نہ سمجھے ہوں، یا ہو سکتا ہے کئی لوگ اکثر لوگ نہ سمجھے ہوں، تو اسلاف یعنی ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، یعنی جو اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اوپر تک جائیں،

یو پی ہند ہمارے ساتھ ہے. اب یو پی تو پاکستان سے بھی بڑا صوبہ ہے, اب تو دو حصے ہو گئے ہیں, پہلے بڑا تھا. اس سے پتا کیسے چلے گا علاقہ کون سا ہے, شہر کا نام ہونا ان کی خوشی زیادہ ہوگی شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت, ہمارے دوست ہمیں اپنی پینسل کاپی اور چاکلیٹ رکھوا دیتے ہیں, ہمارا انہیں استعمال کرنے کا دل چاہتا ہے. امیر اہل سنت یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان اور غیر مسلم بھی اپنی چیزیں رکھواتے تھے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کا کیا کرتے تھے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. ماشاء اللہ, جب بھی کوئی امانت رکھوائے نا تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اس کو واپس اسی حالت میں دینا ہے. یعنی استعمال, یعنی یہاں تک کہ اگر اس کو نقصان نہیں پہنچتا تب بھی استعمال نہ کرے. مثلا برتن ہے تو اب اس نے امانت رکھوایا تو اب اس میں پانی نہیں پی سکتے. ہاں اس نے اجازت دی ہو تو الگ بات ہے کہ پانی پی لو. تو یوں امانت جو ہے نا وہ جیسی دی ویسی سنبھال کے رکھنی ہے, اور اس طرح سنبھالنا ہے جس طرح اپنا مال سنبھالتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. عمر فاروق اتاری بغداد شریف پوسٹ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان, اس شعر کا کیا معنی ہے؟ امداد کن امداد کن, از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر. اللہ اللہ, دستگیر نہیں ہے, دس معنی ٹین, تغیر کے معنی معلوم نہیں ہے. اصل وہ دست الگ ہے, دست معنی ہاتھ, گیر معنی پکڑنے والا, دست گیر معنی ہاتھ پکڑنے والا, یعنی مدد کرنے والا. تو رات خوان اس طرح بھائی بھی توجہ فرمائے کہ دستگیر نہ کہا کرے. دستگیر تو ایک محمل لفظ بن جاتا ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو, محمل اس کو بولتے ہیں. اب پتہ نہیں محمل بنتا ہے یا کوئی فاسد معنی رکھتا ہے, خدا بہتر جانے. دستگیر, دستگیر غوث اعظم دستگیر. تو امداد کن امداد کن, مدد کیجئے مدد کیجئے. از بند غم آزاد کن, میرے غم کی جو بیڑی ہے اس کو کاٹ دیجئے, یا میرے جو غم کی زنجیر بندی ہوئی ہے یا غم کی رسی میں میں بندھا ہوا ہوں, جکڑا ہوا ہوں, تو مجھے آزاد کیجئے. یا غوث اعظم دستگیر, اے بڑے فریاد رس, اے دستگیر ہاتھ پکڑنے والے, فریاد پر پہنچنے والے, مدد فرمانے والے. اچھا, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دستگیر, نہ دین اور دنیا میں مجھے شاد کیجئے, خوش کیجئے. اے غوث اعظم دستگیر, اے بڑے فریاد رس, یعنی اے بڑے فریاد سننے والے, اور اے مدد کرنے والے, ہاتھ تھامنے والے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہمیں رہتا ہے. تو امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا ہے کہ نماز کے دوران ایسا وسوسہ آتا ہے کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, برائے کرم مدنی پھول بھی عطا فرمائے, دعا بھی فرما دے. شہروز عظمت ہیں جنوبی افریقہ سے. وسوسہ اگر واقعی وسوسہ ہے تو اس سے تو ایمان پر اثر نہیں پڑتا. بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا بعض صحابہ نے کہ ہم کو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان پر لا نہیں سکتے, اس طرح کا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح شاپ فرما کہ یہ تو تمہاری ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، مضبوطی کی نشانی ہے، جہاں مال ہوتا وہیں چور آتا ہے ظاہر ہے، تو شیطان یہ چور ہے، تو یہ ایمان جتنا ہمارا مضبوط ہوگا اتنا یہ چھیننے کی زوردار کوششیں کرے گا، تو بہرحال یہ کہ وسوسوں سے ایمان نہیں جاتا، البتہ وسوسوں سے بچنے کے لیے کہ نماز میں سوال میں کہا کہ وسوسے آتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ مفتی احمد یار خان نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے الٹے کندھے کی طرف لیفٹ شولڈر کی طرف تین بار تھو تھو تھو کرے، تھوک نہیں اٹھنی چاہیے، اور اب مسجد میں ہے دوسروں کے سامنے تو پھر تو تھو تھو میں بھی احتیاط کرے، کسی کو سمجھ نہ پڑے کہ کر کیا رہا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ تعجب کریں گے، باتیں بھی کریں، ہو سکتا ہے جاہل ہو تو یہ مسجد میں تھو تھو کرتا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ تین بار تھو تھو کریں کہ کسی کو سمجھ نہ پڑے، شیطان کو سمجھ پڑ جائے گی، کیونکہ کسی کو بولے نا ارے یار اس پر تو تھو ہے تو اس کو درک برا لگے گا، غصہ آئے گا، تذلیل ہوگی اس کی، تو شیطان پر جب تین بار ہم تو تو کریں گے نا تو اس کی اس سے ذلت ہوتی ہے، اور اب پڑھ لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو انشاء اللہ عز و جل نماز میں وسوسوں سے حفاظت ہوگی، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، رسالہ مکتبۃ المدینہ نے بڑا پیارا چھاپا ہے وسوسے اور ان کا علاج، یہ رسالہ ایسا ہے کہ سب کو گھول کے پینا چاہیے، یہ مبالغہ ہے، اتنا پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ یاد ہو جائے، کہ وسوسوں سے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا نا کہ مجھے وسوسہ نہیں آتا، تو جس جس کو وسوسہ آتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے، جو سب کے لیے ضروری ہے رسالہ پڑھنا، نہ مفید ترین ہے، اس کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے، زیادہ طویل نہیں ہے، 52 پیجز ہے، 62 60 اوپر دو 62 پیجز کا یہ رسالہ ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سہیب ہیں عرب شریف سے، اور یہ ویب سائٹ پہ جو لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں سوالات مل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مکان بنانا ہو تو اس میں کیا اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے، اللہ اللہ، مکان بنانے میں اپنے مکان سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، جب بنانا ہو نا تو آج کل ہمارے بہت تکلیف دی جاتی ہے، بجری سریا سڑک پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ قانونی بھی جرم ہے، لیکن اب مٹھیاں گرم ہو جاتی ہیں تو آنکھ آڑے کان ہو جاتے ہیں، اب خدا جانے میرے دو محورے بھی آپ نے سمجھے نہیں سمجھے، مٹھی گرم رشوت، آنکھ آڑے کان یعنی دیکھ کر بھی انجان بننا کہ جیسے دیکھا ہی نہیں ہے، تو رشوت دے دو تو کوئی نہیں بولتا، لیکن جب بول پڑے گا نا تو پھر وہ برداشت نہیں ہوگا، یعنی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، حدیث پاک میں، تو اس لیے وہ رشوتیں دے کر تو میں مکان بناؤں گا بغیر رشوت کے، اور کسی کو اپنے مکان کی تعمیرات سے تکلیف نہیں دوں گا، تکلیف تو جیسی تیسی ہوتی ہے، صحیح بات یہ ہے، وہی بجری سیمنٹ پھر ٹیم بے ٹیم وہ توڑ پھوڑ کرنا، لوگوں کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے تو بعضوں کا تو کام کرنے میں جلدی ہوتی ہے تو رات پالی بھی لگے ہوتے ہیں، تو یہ تو لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے اگر قریب لوگ رہتے ہیں تو، ہاں اگر آپ کہیں جنگل بیابان میں منا رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، جنگل بیابان میں منائے گا کون، عام طور پر بنتا وہی ہے جہاں آبادی ہوتی ہے، تو یہ دیکھ لینا کہ کسی کو تکلیف تو نہیں، پھر وہ ڈرل مشینیں فنیشنگ ہوتی ہے رات میں، اگر ڈرل مشینیں چلا رہے ہیں تو اس سے بھی تکلیف ہوگی، فرش کو پالش کرنے کی مشینیں چلتی اس سے بھی تکلیف ہوگی، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ تکلیف کسی کو ہوگی یا نہیں، تو میں اپنے مکان کی تعمیرات میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جہاں مکان بنا رہے ہیں کوئی مسجد بھی ہے یا نہیں ہے, کوئی عاشقان رسول جہاں نماز پڑھ سکیں, اسی کو مسجد مکان کے پاس ضروری ہے. ورنہ اگر کچھ اور کچھ ہوا نا تو آپ کی اولاد کیا, آپ خود خطرے میں پڑ جائیں گے. میں تو 100 بار کہہ چکا ہوں کہ اتفاق سے میں نے آنکھ ایسی مسجد کے پاس کھولی ہے کہ جہاں درود و سلام کی آواز آتی تھی, 11ویں کے 11, 12ویں شریف کے 12, محرم شریف کے 10, غریب نواز کے 6ٹی شریف کے 6, وہاں واز ہوتے اور درود شریف اور نعت شریف اور صلاۃ و سلام اور اس طرح کے وہاں معاملات, 12ویں شریف دھوم دھام سے منائی جاتی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہاں منہ مبارک کی زیارت ہوتی. تو یقین مانے یہ رونقیں جو ہے نا یہ ایسی مطلب میرے اندر سرایت کر رہی کہ بس پھر ایک ہی راستہ متعین ہو گیا کہ مجھے اسی راستے سے مدینہ وایا مدینہ جنت میں انشاءاللہ جانا ملے گا. تو ایسی مسجد ہونا اپنے محلے میں آپ دیکھ لیں بہت مفید ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں آپ جگہ لیتے وقت, مکان لیتے وقت. اچھا لوکیشن بھی دیکھ لیں پلاٹ کی کہ اس میں قبلہ رخ کی ترکیب کیسے بنے گی, یہ بھی آسانی ہوتی ہے. پھر بناتے وقت یعنی کہ یہ کہ بناتے وقت یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے, میں نے بھی یہ کوشش کی اپنے مکان میں کہ جو جیسے کیا بچھاتے فرش پر ماربل اور کیا بچھاتے ٹائلز, اب تو ٹائلز کا رواج ہے, تو ٹائلز جو بچھاتے ہیں نا اس کی ٹائلز کی بچھانے کی ترکیب یہ ہو کہ وہ سب لکیریں جو نا وہ قبلے کی طرف جا رہی ہوں. جیسے یہ اب مسجد کے فرش پر لکیر بنی ہوئی ہے نا تو وہ ٹائلز بھی اس طرح بچھے. اچھا اس کے بھی پھر کچن کے بھی ٹائلز قبلے کی طرف ہوں, آپ بولو گے کیا واش روم کے بھی, تو جی ہاں واش روم کے بھی قبلے کی طرف اس کی لکیر ہو تاکہ واش روم میں بھی قبلے کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر واش روم میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب وغیرہ کیا تو گناہگار ہوں گے, حرام ہے. نہ پیٹھ کر سکتے نہ منہ کر سکتے ہیں قبلے کی طرف. اچھا پھر یہ رخ میں یہ بھی خیال رکھنا کہ بعض لوگ تھوڑا سا ترچا ہو گئے تو بولے بس اب وقع گیا, یہ نہیں ہوتا. 45 ڈگری کے اینگل سے باہر ہونا چاہیے تو وہ قبلے سے ہٹائے نا, چاہے قبلے کی طرف منہ ہو چاہے پیٹھ ہو, یہ دونوں صورتیں جو ہے نا یہ 45 ڈگری سے باہر ہونا یہ لازم ہے. 45 کے اندر ہوا تب بھی وہ قبلہ رخ مانا جائے گا, یعنی قبلے کی طرف منہ ہے تو منہ, پیٹھ ہے تو پیٹھ, یہ مانی جائے گی اور گناہگار ہوں گے. اس کا خیال تو میں یہ کہوں کہ کوئی کروڑوں میں کرتا ہو تو کرتا ہوگا, لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں, کیونکہ مجھے تو جتنا لوگوں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے نا اپنے بالکل یعنی یوں بولو کہ داڑھی بھی ہوگی امامہ بھی ہوگا او ہو بالکل واری واری ہوں گے لیکن رخ صحیح نہیں ہوتا, میں نے بہت دیکھا ہے, یعنی مطلب بھروسہ ہی نہیں آتا کسی پر, یوں سمجھو جب تک اپنے معلومات نہ کر لیں گے بھائی قبلہ کس طرف ہے آپ کے یہاں. اب قبلہ رخ پوچھو تو بعض اوقات میرے وجہ تجربہ ہوا ہے, پہلے بہت جانا ہوتا تھا تو بھاگتے تھے مزلہ ڈھونڈتے تھے, اب مجھے قبلہ روم بیٹھنا ہوتا تھا یا مطلب وہ واش روم کے لیے معلومات. تو خیر تو یوں مطلب معلومات کر کے اب تو موبائل فون میں بھی یہ اپلیکیشن کیا بولتے ہیں اس کو, یہ اس میں قبلہ ڈائریکشن ہوتی ہے تو اس کے ذریعے بھی قبلے کی معلومات ممکن ہے کرنا, کر لینی چاہیے جہاں تک ممکن ہو, بیٹھے بھی بندہ جہاں جہاں ممکن ہو تو وہاں سنت کی نیت سے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر قبلے کی طرف منہ کر کے تشریف فرما ہوتے تھے, قبلہ آپ کی زیارت کرتا تھا یوں ہی کہیں گے, قبلے کو نوازتے تھے. کعبے کے کعبے میرے آقا کعبے کا کعبہ ہے الحمدللہ. ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا, لولاک والے سار بھی سب تیرے گھر کی ہے. تو یوں اچھی اچھی نیتیں کریں, کھڑکی بنائے تو یہ نیت کریں کہ کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس سے اذان کی آواز آئے. ہمارے ریسٹ اوپن پسند کرتے ہیں کہ وہ ہوا آئے گی. تو اگر ہم قبلہ رخ کھڑکی رکھے وہ مسجد کے رخ پہ کھڑکی ہوگی, نیت یہ ہوگی کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی, تو کھڑکی کی اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. اور ہوا کو روکنا کس نے, ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے اگر کھڑکی کھلی ہے تو ہوا کی نیت کریں گے تو ثواب کہاں سے ملے گا, اذان کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا نا. تو یوں اچھی اچھی نیتیں سوچ سمجھ کر کی جا سکتی ہیں, کسی کی اختلفی نہ کی جائے. آگے بڑھا دیتے ہیں بعض حصہ عمارت کا جو گورنمنٹ کے قانون میں جرم ہوتا ہے برآمدے, اور یہ بڑھا دیتے ہیں. پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہی مٹھی گرم بولتا کوئی کچھ نہیں ہے, کتے کے منہ میں ہڈی ٹھونس دو نا تو کہاں بولے گا, اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلے گی. تو یہاں ہمارے ہڈیاں ٹھونس دی جاتی ہیں تو وہ گلی بدل جاتا ہے. پتہ نہیں آخرت میں دینے اور لینے والوں کا بنے گا کہ سوچتے کیوں نہیں ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے بس. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے. تو ماشاءاللہ یہ نیتیں پوچھنے والے کا مرحبا کہ اس کا بھی کوئی ذہن ہوگا نا یار کہ مکان بنانے کی بھی نیت ہونی چاہیے. ہم تو عالی شان کوٹھی بنگلہ, ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, آرام دہ ہر طرح سے سہولیات سے بھرپور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وسوسے اور ان کا علاج جس رسالے کا تذکرہ ہوا اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہدیہ بھی بتا دیتے ہیں اردو میں یا انگلش میں اگر چھپا ہوا ہے تو. چلو معلوم ہو جائے گا من قریب انشاءاللہ, بولا ہے تو میں نے. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. بیٹھے بیٹھے سائے بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, باپڑا موری مکلی ضلع ٹھٹا باب الاسلام سندھ باغ پاک داتاری کا بنا جھوک دتا تحصیل جڑا والا ضلع سردار آباد پاک عثمانی کا بنا او بی وین کے ذریعے اجتماعی طور پر ایک تعداد میں جو شریک عاشقان رسول ہیں, اسی طرح نیٹ پر جو عاشقان رسول موجود ہیں, جامعۃ المدینہ آگرہ ہند یو پی ناتنوا ہند میں جو عاشقان رسول نیٹ کے ذریعے موجود ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ یوپی ہند لکھا ہوا پہلے بھی عرض کیا، شاید توجہ نہیں دی. اس کا کوئی شہر کا نام، جیسے پاکستان کا تو چوک دیتا نہ جھوک دیتا نہ کچھ، نئے نئے لکھے ہوئے ہوتے ہیں پورا تفصیل، تو ان کا بھی لکھے ہو، ہند کا بھی لکھے تفصیل، کم از کم شہر کا نام تو ہونا ہی چاہیے. انشاءاللہ یہ بہت بڑا صوبہ ہے یوپی کے، دو کرنے پڑے ان کو، ورنہ پاکستان سے بڑا صوبہ تھا یہ. يا سيدي الشيخ محمد الياس قادري، نحن الآن في غابة المدينة، نحن موجودون في الخرطوم السودان. عندي سؤال الشيخ، ما هي البركات في غابة المدينة؟ ونحن نحبك كثير وننتظر قدومك إلى السودان. اس وقت الحمد لله عز وجل هم مدني قافلے میں سودان میں موجود ہیں، اور یہ محمد مختار اتاری سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ مدنی قافلے میں ہم سفر میں، اور مدنی قافلے کی کیا کیا برکتیں ہیں، یہ ارشاد فرما دیجیے. اور پھر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سودان میں جلد تشریف لے آئیں. علی محاولت اصلاح نفسی و جمیع اناس العالم انشاء اللہ عز و جل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سید اتارا، سید اتارا، سید اتارا، مرشد اتارا، مرشد اتارا، سید اتارا، سید اتارا، درد دلوں میں نشہ میں، درد عموں میں نشہ میں، درد دلوں میں نشہ میں، درد عموں میں نشہ میں، درد دل پالنا، درد دل پالنا، او درد دو بیزارا، سید اتارا، سید اتارا، مرشد اتار پر نور کی برسا دو، میرے مرشد اتار پر نور کی برسا دو، تیرا کرم ہے ذات باری، اتار ہو اتار ہے، اتار ہو اتار، میں اسی آئی میں ہوں رضوی، میں اسی آئی میں ہوں رضوی، قادری میں قادری، سید اتارا، سید اتارا، سید اتارا. سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا نمازی بن جاندے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے مٹھا مطلب ویکھو مٹھا مطلب ویکھو مٹھا مطلب ویکھو تقدیراں دے سوار دا سوال بھی تھا. یہ جی ہاں جی یہ مختار اتاری سوڈانی کا سوال, ماشاء اللہ اور بھی سوڈانی اس میں نظر آ رہے تھے. سوڈان اسلامی ملک ہے اور عاشقان رسول کا ملک ہے. ان لوگوں سے تھوڑا بہت واسطہ پڑا مجھے, یہ بہت پکے سنی اور ان کے یہاں قادری سلسلہ قادری شاذلی غالباً بہت زیادہ ہے. تو یہ مختار اتاری کو چاہیے کہ اپنے مدنی حلیہ پر غور کر لے تو مدنی قافلے کی برکتیں خود سمجھ میں آ جائیں گے. آپ کہاں تھے؟ مدنی قافلے پاکستان سے دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں تو آپ جیسے کئی جو ہیں وہ اس مدنی قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ مدنی قافلوں نے تو نہ جانے کتنوں کی تقدیر بدل دی. بے نمازی مدنی قافلے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے نمازی بن جاتا ہے, شریعت کا پابند ہو جاتا ہے, گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے نیکیوں اور سنتوں بھری زندگی گزارنے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں فائدے, بلکہ یوں کہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اگر کسی مدنی کام کو ریڑھ کی ہڈی کہا جائے نا تو یہ مدنی قافلہ ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. تو اپنی کوشش, ایک تو مدنی انعامات کے ذریعے اصلاح کی کوشش, اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلے اہم حصہ ہے. کہ ظاہر آپ بلا بلا کر کتنوں کو ترکیب ملیں گے, جا جا کر ترکیب مضبوط بنتی ہے. تو جب آپ جائیں گے کسی علاقے میں مسجد میں جا کر آپ کا مدنی قافلہ قیام کرے گا, اطراف کے لوگ آئیں گے, نمازی آئیں گے, بیٹھیں گے اور آپ کو سنیں گے تو انشاءاللہ اس میں بڑی برکتیں ہوں گی. پھر یہ بھی مزید مدنی کام کریں گے, مسجدیں آباد ہوں گی, اس طرح مسجدوں میں درس وغیرہ کے سلسلے بڑھیں گے, مسجدوں کی حفاظت بھی ہوگی اور بہت کام ہوتے ہیں. مدنی قافلے کی برکتیں اتنی ہیں کہ بیان سے باہر ہیں. مدنی قافلوں کی تو مدنی باہر ہیں تو آپ نے بارہا سنی بھی ہوں گی الحمدللہ. تو یہ سوڈان میں جو یہ آپ نے دیکھا نا مدنی گلدستہ, یہ بھی مدنی باہر ہی کہہ لیں اس کو, کہ مدنی قافلوں ہی کی مدنی باہر, کہ مدنی قافلوں اور مبلغین کے سفر ہی کی برکتیں ہیں کہ ماشاءاللہ دنیا میں بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی کیا ہی برکت ہے, آپ کو ہم ایک منظر مدنی بہار کا دکھاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل, جہاں دنیا بھر کے اندر دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے, الحمدللہ عز و جل اسی کی ایک کڑی کہ پٹوریا سے ہمارا تین دن کا مدنی قافلہ ہوم شلنگا کے علاقے میں پہنچا. الحمدللہ نیکی کی دعوت کے دوران گفٹ بھائی نے اسلام قبول کیا اور الحمدللہ ان کا اسلامی نام محمد علی رکھا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. You are Muslim now. Allah, Allah. Allah bless you, man. Deen, huh? محمد عبده ورسوله. ما شاء الله. السلام عليكم. اچھا وہ رسالے کی قیمت آ گئی ہے, بڑا سائز جو ہے وہ 12 روپے اور جے بی سائز 10 روپے. وسوسہ رانی کا علاج. ماشاء اللہ کرم مدنی قافلوں کا جو ایک باپا آپ نے بھی پچھلے ہفتے بھی دعوت عطا فرمائی تھی, 5 فروری چھٹی آ رہی ہے اور 4 فروری بھی اتوار ہے, تو 3-4-5 مدنی قافلوں کا ایک بڑا زبردست جو ہے وہ موقع مل رہا ہے. تو بعض ایسے موقع پر تو جو کبھی مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا ہوتا ان کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ چلے یار یہ اتنی دعوت دیتے ہیں تو اب کچھ چلے جائیں, دیکھ کے تو آئے میں مدنی قافلے میں ہوتا کیا ہے. سبحان اللہ. 3-4-5 فروری جی سبحان اللہ. 2 چھٹیاں آ رہی ہیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, ایک دن چھٹی کر کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں. کون کون سفر کرے گا حاضرین میں؟ لبیک انشاءاللہ. ماشاء اللہ بہت سارے صاحب بھائی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے بعض بابا یہ جس طرح عاشورے میں گاڑیاں بک کرانا بوگیاں بک کرانا اس کا جو سلسلہ ہوا ہے, الحمدللہ ہمارے نگران پاکستان کابینہ نے جو مدنی مشورے لیے اس ہفتے میں, تو باب المدینہ کی بعض ایک ایک علاقے نے مطلب 2-2 بوگیاں جو ہیں وہ ٹرین کی بک کرائی ہیں, الحمدللہ بسیں بک کرا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ایک محرم الحرام دھوم دھام سے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. کہیں کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ 2-3-4 ان کی سہولت تھی. ہاں نا جی یہ ہو چکا ہے. ہاں تو 2-3-4 فروری کو بھی اگر سہولت ہے تو یوں بھی آپ کو یہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترکیب ہے, مطلب 2-3-4 یا 3-4-5 فروری. اور بابا اس میں کل چکے مدرسۃ المدینہ کے ہمارے جو مدنی منع ہیں ان کے تقسیم اسناد کا جو سالانہ سلسلہ ہوتا ہے, تو الحمدللہ پورے ملک میں جو ہے وہ اس کے سلسلے ہوں گے, اجتماعات کا سلسلہ ہے, تو ہمارے مدرسۃ المدینہ کی مجلس نے بھی اس میں کمر باندھی ہے کہ خاص کر ہمارے سرپرست اسلام بھائی جو حفظ کرنے والے مدنی منع ناظرہ والے, تو ان کو بھی کہا جائے کہ شکرانے میں آپ بھی مدنی قافلے میں سفر. یہ بھی سب کمر باندھ لیں مدنی قافلے میں سفر پر, کیا بات ہے. تو والد صاحبان جو ہے اگر چاہیں تو اپنے سمجھدار مدنی منع کو لے جا سکتے ہیں, نہ سمجھو گے 8-10 سال کا مدنی منع ہے تو چل جائے گا, مگر باپ ہو یا سگا بھائی ساتھ لے جا سکتا ہے, سگا چچا سگا ماموں تو یہ 4 رشتے ہیں یہ لے جا سکتے ہیں, باقی منہ بولا باپ یا منہ بولا بھائی تھوڑی دیر کے لیے بنا نہ لیا جائے اور خطرے کو سمجھا جائے کہ چھوٹے بچے جو ہیں مدنی منع یہ کسی کے حوالے نہ کیے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے. جو رشتے بتائے میں نے سگا والد سگا بھائی سگا چچا سگا ماموں, یہ ان کے ساتھ 8-10 سال کا سمجھدار مدنی منا جو شرارتیں نہ کرتا ہو, پتا ہو کہ مسجد کی شرارتیں نہیں کرے گا, مسجد کے آداب کو یہ سمجھتا ہے, تو ایسے مدنی منڈے کو آپ مدنی قافلے میں اپنی نگرانی میں ساتھ لے جا سکتے ہیں. ہمارے جو مرسو مدینہ کے جو اورنگی ٹاؤن بلدیہ اور نیو کراچی ان کی جو تین کابینہ ہیں ان کے ہمارے ذمہ دار کا میسج آیا کہ 500 مدنی قافلوں کا ہم نے ہدف لیا ہے. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے مدینہ. صلو علی الغریب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد معراج رضا عطاری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں. میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل مجھے باعمل اور پکا حافظ قرآن بنائے. پیارے باپا جان, آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم گھر یا باہر دیگر مدنی منوں اور منیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے, مارتے اور دھکے بھی دیتے ہیں. پیارے باپا جان, آپ ہماری تربیت فرما دیں کہ ہم مدنی منے اور منیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے وقت کیا کیا احتیاط کریں. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ, ہاں مدنی منے تو بس مدنی منے مدنی منیاں یہ مار دھاڑ کرتے ہیں. مدنی منیاں تو ان کی لڑائی تو دیکھنے والی ہوتی ہے, بلیاں بھی کیا لڑیں گی, یہ اس طرح لڑتی ہیں. ہاں بلیاں تو میاؤں کر کے جھپٹتی ہیں نا, یہ بال پکڑ لیتی ہیں. اب بال پکڑ لیا تو وہ سمجھو قابو میں آ گئی, اب وہ اس کی خیر نہیں ہے. پھر وہ ہاتھ مارے گی اب اس کے بھی بال ہاتھ میں آ گئے, اب دونوں ایک دوسرے کے بال پکڑیں گی اور چیخ چیخ کے روئیں گی. یہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے. تو اب یہ کہ یہاں معاملہ ہے حقوق العباد کے مسائل جو ہے نا, یہ نابالغ بچوں کو بھی لاگو پڑتے ہیں. مگر چھوٹا بچہ, نابالغ بچہ, نا سمجھ بچہ بھی اگر کسی دوسرے پر ظلم کرے گا تو یہ ظلم اس کا شمار ہوگا. مالی نقصان پہنچائے گا تو اسی کے مال سے اس کا تاوان, یعنی جتنا نقصان پہنچائے اتنا پیمنٹ یا ویسی چیز جو اس کی توڑ دی. مثال کے طور پہ چھوٹے بچے نے 2 سال کا بچہ کھینچ کے میرا پیالہ توڑ دیا, تو یہ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ یہ پیالہ اسے وصول کروں, اور اس کا سرپرست یا باپ جو ہے اس کے پیسوں سے مجھے ایسا پیالہ دلا دے یا اس کی رقم پیمنٹ کر دے. یا اپنی جیب سے بھی پیمنٹ کر سکتا ہے باپ تو وہ بچے کی طرف سے, یہ الگ بات ہے کہ میرا پیالہ توڑ دیا, میں اس کا مالک تھا, میں نے معاف کر دیا بچے کو, تو وہ بھی معاف بھی ہو جائے گا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ایک دوسرے کی ٹافیاں چھین کے کھا لیتے ہیں. بعض بچے بڑے دادا گیر ٹائپ کے ہوتے ہیں, ارے بڑے باپ کے باپ ہوتے ہیں, کوئی صورت نہیں ہوتی کنٹرول آنے کی. وہ جو بچہ آیا اس کو ٹھا کر کے رکھ دیا, ماریں گے, پیٹیں گے, چھینیں گے, کھلونے چھین لیں گے, اس کی چیزیں توڑ پھوڑ مچائیں گے. تو یہ ہے بڑا رسکی معاملہ, بہت رسکی معاملہ ہے. فتح و رضویہ شریف کے اقتباسات میں سے میں نے پڑھا تھا کچھ اس طرح کا کہ بچے کو جو بازوں کا تکلیفیں ہوتی ہیں نا, وہ بھی اس کے گناہوں کی ایک طرح سے سزائیں بھی ہوتی ہیں. وہ تو اب یہ کہ اس کی تفصیل چونکہ مجھے پڑھی نہیں ہے, میں نے تو تفصیل میں نہیں جا رہا میں, لیکن اور ہم نے طے نہیں کرنا ہے کہ کسی بچے کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا, سر پھٹ گیا تو ہم بولیں گے اس نے وہ شرارتیں کی تھی یا کسی پر ظلم کیا تھا, کسی کی ٹافی کھا لی تھی یا کسی کو مارا تھا یا ماں کو ستاتا ہے اس لیے یہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی یا ٹائیفائڈ ہو گیا اس کو یا صاحب وہ گردن توڑ بخار آ گیا تو کچھ ہو گیا, تو یہ ہم طے نہیں کریں گے کیونکہ یہ پردے میں ہے. ہم کو کنفرمیشن کرنے کی کوئی ہمارے پاس ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم معلوم کر سکیں کہ اس کو یہ تکلیف کیوں پہنچی ہے. لیکن میں نے جو فتح رضویہ کے حوالے سے فتح رضویہ شریف ہی میں اقتباسات جو پڑھے تھے اس میں یہ ایک اقتباس, یعنی کہ ایک حصہ, اقتباس مانے حصہ, تو یہ عبارت میں نے پڑھی ہے. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو بھی یہ نرمی کی تلقین مار دھاڑ کرے تو حوصلہ افزائی نہیں، بلکہ اس کو ادب سکھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اس پر سختی بھی ضرورت پڑے، تو وہ سختی جو یہ برداشت کر سکے، نہیں تو آپ ظالم بن جائیں گے، بے جا سختی کر دی دو تو اس کو ڈانٹا یا اس کو آنکھ دکھائیں، اس کو جو ہے مار رہا تو ہاتھ پکڑ کے تھوڑا جھنجھوڑیں گے اور آنکھ دکھائیں گے تو ڈرے گا یہ باپ سے، مطلب یہ باپ کو میں کہہ رہا ہوں، عام آدمیوں کو نہیں کہہ رہا، باپ اس کو جیسے کہ اس کو ڈرا دے کہ یہ مارے نہیں، اور اس کی یعنی کہ مس ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے بچوں کی، تو بچے آپس میں بے شک کھیلیں لیکن ایک دوسرے کی چیز نہ کھائیں، اگر خوشی سے بچہ کھلاتا ہے تب بھی نہ کھائیں، کہ نابالغ بچہ خوشی سے بھی کسی کو اپنی چیز نہیں دے سکتا، نہیں کھلا سکتا، یہ عام طور پر ہمارے ہیں، یہ اسکولوں میں بچے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا کھانا بھی سنا کھاتے ہیں، تو ماں نے اگر دیتے وقت یار یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں باپ دے اس لیے زیادہ رہے ہیں کہ دوسرے بچوں کو بھلے کھلائے، وہ ماں باپ کی اجازت کا پتہ ہو، جو کھا رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ اس کی ماں نے اس کو اجازت دی ہے، تو ایسی صورت میں کھانے کی صورت اجازت مل جائے گی، ورنہ وہ بولے کہ کھاؤ تب بھی کھانے کی اجازت نہیں ملے گی دوسروں کو، یہ ہیں نازک معاملات، آپ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو یہ سیکھنے کا ذہن بنتا رہے گا، اور مدنی مذاکروں میں شرکت فرماتے رہیں گے تب بھی انشاءاللہ اس طرح کے مدنی پھول آپ کے دل کے مدنی گلدستے میں سجاوٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا پاپا یہ رہنمائی فرما دیں کہ مدنی منا اور مدنی منی کتنی عمر تک آپس میں کھیل سکتے ہیں؟ اب تو احتیاط کا دور نہیں ہے یار، احتیاط تو سچی بات ہے، میری جو سمجھ جو ہے نا، میرا عمل تو میرے بس میں بھی نہیں ہے، میں ایک بات بولتا ہوں کہ جیسے کہ اگر بچی کو واقعی پردہ نشین بنانا ہونا تو اس کو چھٹپن میں، جیسے ایک دن کی بچی ہے مثال کو، اس کو باہر کی ہوائی نہ لگائی جائے، گھر کی چار دیواری پر رکھا جائے، تو پتا نہ باہر کیا ہوتا ہے، تب تو یہ پردہ نشین بنے، ورنہ تو بات تو بات تو بات، کتنا ہی دینی ادارہ کیوں نہ ہو اس میں بھی بچہ آپ کا صاف ستھرا بچہ جائے گا نا تو وہاں کچھ نہ کچھ سیکھ کر آئے گا، فلمی ڈائلاگ، ڈرامے، پھر ٹی وی کا کون سا پروگرام کب آتا ہے دلچسپ، جہنم میں جھونکنے والا پروگرام کب آتا ہے، یہ سب یہ بچے اس کو بتائیں گے، اور طرح طرح کی ڈیزائنیں اور یہ بچہ سیکھے گا، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، صحیح بولتا ہوں کہ اس دور میں کوئی حل ہی نہیں ہے، الا ماں باپ خود اس کی اس چار دیواری میں تربیت کریں تو ماں باپ کی تربیت کون کرے گا، مشکل ہی ہے نا کہ ماں باپ کی اپنی تربیت کون سی ہے، یہ تو کچھ بھی کر دیا، ارے ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، آپ کو پتا ہے باب المدینہ لانڈی گالا کا سنا ہے، وہاں بچوں کی جیل بھی ہے، ابھی بچہ ہے جانے دو، سر پھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، پولیس آ گئی لے گئی نا، پتا چلے کوئی بات ہے یا کتنی بات ہے، کیسی بات ہے، سر پھوڑ دیا تو باپ کا راج ہے کیا، لانڈی کی جیل ہے آپ کے لیے، سنبھالو اپنے بچے کو، وہاں جا کر لانڈی کی جیل میں اگر یہ تھوڑا بہت مار دھاڑ کرتا تھا نا تو وہاں سے پھر وہ آ کر پھر اسلحہ ڈھونڈے گا شاید، ایسی تربیت ہو جائے اس کی کہ پہلے وہ پتھر مارتا تھا اب گولی مارے گا شاید، خدا نہ خواستہ، کیونکہ وہاں اس کو ایک سے ایک ملیں گے سر پھرے، تو جیل میں کون ہوتا ہے، جیل میں کوئی مطلب شریف اور نمازی اور خدا خدا کا خوف رکھنے والے کہاں سے ملیں گے، ہاں جو بےچارے مظلوم قیدی ہوتے ہیں، جھوٹ موٹ جن کو اٹھا لیا جاتا ہے رشوتوں کی وجہ سے بھی اٹھ جاتے ہیں بندے، وہ ان کی بات الگ ہے، جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں یا جرائم پیشہ بچے چوریاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، جیسے خطرناک ہوتے ہیں بعض بچے، تو ان کے لیے جیل ہے، تو بچہ یہ نہیں چلے گا، بچے کی تربیت آپ کے ذمے ہے، کرنی ہے اس کو، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ بچی جب 9 برس کی ہو جائے تب تو اس کے لیے پردہ مستحب ہے، اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ 9 برس کی بچی پوری عورت ہے، لیکن جب تک بالغہ نہیں ہو جاتی پردہ فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، 9 اور 15 سال کے درمیان یہ کبھی بھی بالغہ ہو سکتی ہے, اس کے آثار ظاہر ہو سکتے ہیں. اب اگر نہیں ہوئے آثار تو ہجری سن کے حساب سے جیسے ہی 15 سال ہوں گے, 15 سال پورے ہوئے نمازوں پر فرض ہو جائے گی, پردہ بھی فرض ہو جائے گا, رمضان شریف کی آمد ہوئی تو روزے بھی فرض ہو جائیں گے. اس طرح تو یہ ہجری سن کے حساب سے 9 سال اور 15 سال کا یاد رکھیے گا, اور لڑکا ہجری سن کے حساب سے 12 اور 15 کے درمیان بالغ ہوگا. اگر آثار اس کی علامتیں اس کی نشانیاں نہ ظاہر ہوئیں تو اب 15 سال پورا لڑکے کا ہوا تو یہ بھی بالغ ہو گیا, مگر عیسوی سن اور ہجری سن میں فرق ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. ہجری سن میں دن کم ہوتے ہیں, سال میں 360 اس میں 365 355 سوچ رہا تھا میں, 355 اور 60 کے درمیان ہجری سن میں عام طور پر دن یہ ہوتے ہیں. ان کا تعلق چاند سے, کبھی اوپر تلے دو دو تین تین مہینے بھی 30 کے ہو جاتے ہیں, کبھی 29 کے اسی طرح اوپر تلے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا جو کیلنڈر میں اسلامی تاریخ ہوتی ہے نا, یہ ویلڈ نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے. یہ ایک ان کا حساب ہوتا ہے توقید دانوں کا جو ویلڈ نہیں ہوتا. یہ ہمارے جو اسلامی جو تہوار ہیں, اسلامی ایام ہیں, اسلامی ڈیز ہیں, ان کے لیے یہ ویلڈ نہیں ہوتا کہ اب صاحب اس تاریخ سے ہم نے روزہ رکھ لیا, اسی تاریخ سے ہم نے وہ عید منا لی. نہیں نہیں, چاند کا دیکھنا یا دیکھنے کے طریقے جو ہیں اس کے مطابق اس کی رویت ہلال کا ثبوت, شرعی گواہ وغیرہ جو ایک سسٹم پورا بنا ہوا اسلام کا, اس کے مطابق ہی چاند ثابت ہوگا, کیلنڈر میں چھپنے سے ثابت نہیں ہوگا. آج کل چھپنے کا رواج ہے دنیا میں, چھپا ہمارے بھی چھپتا ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں الحمدللہ چھپنے کے مطابق تہوار نہیں ہوتے, وہ چاند کا نظام ہے. اسی طرح کئی ممالک میں, دنیا کے عرب ممالک میں بھی چاند کا نظام ہے, جو میری معلومات ہے. حج بھی جو ہوتا ہے وہ چاند کے نظام کے مطابق ہوتا ہے, رمضان عید وہ مکہ مدینے میں بھی چاند کے مطابق ہوتی ہے, اگر یہ چھپا ہوا پہلے سے ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی سوالات کا سلسلہ رہتا ہے. انور خان سوال کر رہے ہیں کہ کیا شیطان مسجد کے اندر بھی آ جاتا ہے؟ ہاں, تو کعبے کے اندر بھی آ جاتا ہے, تو کہیں نہیں چھوڑتا, سنہری جالیوں کے سامنے بھی یہ پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالی شیطان کے شر سے بچائیے, تو خون میں رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے بندے کے شیطان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیدر علی سوال کر رہے ہیں امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پر کہ فرض کی تیسری رکعت میں سورت ملانا سنت مستحب کیا ہے؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں مستحب ہے منفرد کے لیے, جو اپنے فرض اکیلا پڑھے گا نا, جماعت نہ ملی مثلا, اب اپنے اکیلے پڑھ رہا ہے فرض, ایسی جگہ پر ہے جہاں جماعت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے, ترکیب نہیں ہے, تو اب یہ کہ وہ اکیلے جب پڑے گا تو فرض کے تیسرے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ ملائے تو یہ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے, نہیں ملائی تو گناہ بھی نہیں ہے, لفظ مستحب ہی ہے, یاد ہے افضل لفظ لکھا ہوا ہے. چلو دیکھ لیتے ہیں کوئی. اچھا لفظ, اچھا جو لفظ لکھا ہم بول دیتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل ہے اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے کہ سورت بھی ملائے, امام سورت نہ ملائے. یہ عمران سوال کر رہے ہیں فیس بک لائیو پیج پہ کہ کشف کیا ہوتا ہے, کیا اسے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے, کیا یہ عبادت ہی سے حاصل ہوتا ہے؟ کشف یعنی کہ کھلنا, یعنی کوئی بھی اس پر بھید جو ہے راز ہے وہ کھلے, اب یہ یوں تو اولیاء کرام سے تو کشف منقول ہیں لیکن اس کی حرف نہ کی جائے, اس لیے کہ یہ بندے کو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو کشف ہو رہا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے, یہ سمجھ نہیں آئی. کشف صحیح تو یہ اولیاء کرام کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے, عام لوگوں کو کشف صحیح کیسے ہوگا, اگر ہوا بھی تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کشف صحیح ہے یا مطلب یہ شیطان کی طرف سے وہ ترکیب ہے. پھر تو اس کشف کے مطابق عمل کر لے گا, پھر کشف کے ذریعے غیب کا علم حاصل نہیں ہوتا, یہ بھی ذہن رکھیے گا. تو یہ اکابر اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کو کشف ہوتا ہے عام طور پر, یعنی کہ جو عام اولیاء کرام, بہت سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا لیکن ولی ہوتے. تو اب یہ کہ ہر ایک کو کشف ہوتا ہو اس کی کوئی صراحت میں نے پڑھی نہیں ہے, بس وہ یہ ضرور ہے کہ کشف کی کرامت کی حرص نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ خامخا اپنی ایسی باتیں بیان کر کے اپنی کرامتیں جھاڑ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھے ہوں گے آپ نے, یہ بابا جی اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بعض اوقات کرامتیں اپنی جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں مقام بنا رہے ہوتے ہیں. یہ خدا کی قسم بہت خطرناک معاملہ ہے. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے تو یہاں تک تحریر فرمایا ہے کہ جو ولی نہ ہو اور اپنی ولایت اور کرامت کا اس طرح اظہار کرے, ہے نہیں ولی, تو اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے. کتنی بڑی سزا ہے, آپ برے خاتمے کو آپ سمجھتے کیا ہے؟ خدا کی قسم بہت بڑی سزا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم حسن الخاتمہ کی دعا کرتے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارا اچھا خاتمہ ہو, خاتمہ بالخیر جس کو بولتے ہیں, ہمارا خاتمہ بالخیر ہو, برا خاتمہ نہ ہو. برے خاتمے کی پھر دو صورتیں, ایک تو برا خاتمہ کفر پر مرنا, یہ برا خاتمہ ہوا, اور دوسرا یہ کہ بغیر توبہ کے گناہوں سمیت مر جانا, یہ بھی برا خاتمہ. یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنے مطالعے کے ذریعے کہ یہ دو صورتیں برے خاتمے کی, نہ مطلقا یہ نہیں کہ برا خاتمہ ہوا تو یہ کفر پر ہی مرا. اچھے برے خاتمے کی کتابوں میں تفصیلات بھی ہیں لیکن ہم بیان نہیں کرتے, یہ پھر بعض لوگ پھر یہ کہ چیک کریں گے مرنے والے کو, اور خامخا مطلب یہ کہ وہ کچھ کا کچھ یہ فیصلہ کر دیں گے اس کے بارے میں. تو یہ ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کسی کے بارے میں کہ یہ کفر پر مرا مسلمان جو ہے, ہم اس کے بارے میں یہی یقین رکھیں گے کہ وہ یہ مسلمان مرا, یہ ضروری ہے ہمارے لیے, کیونکہ اب کیسا مرا, کس سال میں مرا تو رب جانتا ہے, ہم تو نہیں جانتے نا. اب آپ بولو مجھے کشف ہو گیا تو کشف اپنے پاس رکھو, یہ گھر کا نہیں ہے کشف. تو اس لیے مطلب میں نے کہا اس کی ہرسیں نہیں ہونی چاہیے, تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کی سال پہ مرا. تو مسلمان ہے, ہم نے اس کے بارے میں یہی ذہن بنانا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہے, اور اگر جو کفر کوئی خدا کافر ہے تو وہ مرا تو ہم نے اس کو کافر ہی سمجھنا ہے, چاہے جائے کہ وہ ہو سکتا توبہ کر بھی لی اس نے بالفرض, تو وہ جانے اس کا رب جانے, ہمارے سامنے جو کافر مرا نا ہم نے اس کو کافر اور جہنمی ہی سمجھنا ہے, اپنی طرف سے آئیں وائیں شائیں نہیں کرنی, یہ اصول ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے وسوسے اور ان کا علاج جو رسالے کی ترغیب دلائی, تو ہمارے اسلامی بھائی نے آپ کو 2600 رسالے یہ پیش کیے ہیں, سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یا امیر علیہ سنت جو بھی رسالہ مطلب لینا چاہیں تو یہ میری طرف سے امیر علیہ سنت کے لیے 2600 رسالے. اچھا 2600 کی اماؤنٹ ہوا, 39,000 تقریباً بنتے ہیں ماشاء اللہ. ان میں جو بھی رسالے میں چاہوں جی جی بولوں, کیا بات ہے, آج تو میرا رسالہ ایک ہے نا, کیا بات, میرا سے مراد اعلان کرنے کے تعلق سے میرا, ورنہ میں کیا لکھوں گا, تو لکھنے والا لکھ گیا, کیا بات, اللہ کے ایک مقبول ولی نے لکھا, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے یہ لکھا, اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے, وہ ولی اللہ, وہ عاشق رسول, اور وہ بہت بڑے علامہ, مولانا, مفتی, عالم, محدث, کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں ان کے بارے میں لکھا ہے, علامہ جلال الدین سیوطی کے بارے میں, کہ ان کو جاگتے میں 75 بار یعنی 75 ٹائم جاگتے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جاگتی حالت میں 75 ٹائم سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. تو یہ صحابی نہیں تھے, تابعی بھی نہیں تھے, تبعی تابعی بھی نہیں تھے, کہ وہ ظاہری حیات میں دیکھنے کے جو احکام صحابی کے وہ الگ ہیں, اور بعد میں کوئی ظاہری حقوں سے دیکھے بھی تو صحابی نہیں ہوگا, سمجھے. تو وہ یہ ان کا رسالہ حسن الصمت فی الصمت, حسن الصمت فی الصمت, اس کا ترجمہ کر کے اس کا نام رکھا ایک چپ سو سکھ. یہ ہماری المدینۃ العلمیہ کی طرف سے یہ مکتبۃ المدینہ کو دیا گیا, اور انہوں نے چھاپا, اور اس کا ہدیہ صرف 12 روپیہ پاکستان کے اندر, صرف 12 روپیہ. یہ کتاب جب میں نے پڑھی تھی نا, یعنی پوری تو کیا پڑھی تھی, ورق گردانی کی, کئی باتیں تو بار بار پڑھی میں نے, میں تو سچی بات ہل گیا تھا. پھر میں نے عربی میں نہیں پڑھی تھی, میں نے بھی اردو ہی میں پڑھی تھی. تو پھر میں نے المدینۃ العلمیہ کو دیا, کہ اس میں کچھ کمپوزنگ کی اور اغلاط بھی میں نے دیکھی تھی. میں المدینۃ العلمیہ اس کو نئے سرے سے اس پر کام کرے, اس پر تخریج کرے اور اس کو لائے. تو المدینۃ العلمیہ اس کو لے آیا. ایمانداری سے بات کرتا ہوں, یہ کتاب ایسی ہے کہ بس ہے, اور پیج بھی نہیں ہے زیادہ اس کے, اونلی 34 صفحات. ہدیہ صرف 12 روپیہ, 12 روپے میں چائے بھی نہیں ملتی, چائے بھی 20-25 کی ہو گئی ہے شاید. تو دو کتابیں لیں یا ایک چائے پیے, ہے نا. تو یوں مطلب اتنی یہ مکتبۃ المدینہ سستے رکھتا ہے اپنے رسالے, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ لیں, کیونکہ یہ بزنس پرپس پر تو ہم نے کھولا ہی نہیں ہے نا, نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے مکتبۃ المدینہ قائم ہوا ہے. تو آپ اس کو لیجئے, صرف 12 روپیہ دیا, بلکہ زیادہ نہیں تو 12 تو سب لے لیں اور بانٹے اس کو, اور اس کو پڑھیں. پچھلی بار میں یوم کفل مدینہ کا اعلان کرنا بھول گیا تھا, تو اب جنہوں نے منا لیا مدینہ جنہوں نے نہیں منایا, تو ان کا اس پیر شریف کو یوم کفل مدینہ, ٹھیک ہے نا, کہ بہت سو کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا. تو یہ کہ جنہوں نے منا لیا وہ بھی صحیح, اور جنہوں نے نہیں منایا یوم کفل مدینہ وہ اس پیر شریف کو منا لے, یعنی کل رات سے, کل غروب آفتاب سے, اتوار کو غروب آفتاب سے یوم کفل مدینہ شروع ہوگا, جو پیر شریف کے غروب آفتاب سن سیٹ ہونے تک رہے گا. تو آپ ہمت کیجئے, اگر منا چکے پچھلی پیر تو اس بار بھی منا لیں. نہیں, طے نہیں ہوا تھا دوسرے ہفتے کا, طے نہیں ہوا تھا. یہ ہے البتہ کہ جس پیر شریف کو 29 تاریخ کو اسلامی, یہ سال میں ایک دو اس طرح مواقع آتے ہیں, تو اس کو ہماری مجلس نے یہ طے کیا ہے کہ جب 29 تاریخ ہوگی اسلامی اور وہ پیر شریف کا دن ہوگا, تو اس دن یوم کفل مدینہ منا لیا جائے گا. یوم کفل مدینہ میں دیکھیے, فضول باتوں سے خصوصیت کے ساتھ بچنا ہوتا ہے. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ گناہ بھری باتوں سے تو ہمیشہ بچنا ہی بچنا ہے, تو لازم ہے. فضول باتیں یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, بلکہ فضول باتوں میں سب سے بڑی آفت یہ کہ قیامت کے دن اس کے ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا اور یہ ہم سے بننی پڑے گا. تو فضول باتوں سے بھی بچنا ہی چاہیے. پھر فضول باتیں ہوتے ہوتے گناہوں میں کب داخل ہو جاتی ہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا, تو یوں بھی اس سے بچنا چاہیے. اچھا, فضول باتیں میں جو ہم وقت صرف کرتے ہیں اس کے بجائے اگر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یا درود پاک پڑھ لیں تو ثواب کا ڈھیروں خزانہ آتا تھا, تو یہ ثواب ضائع ہو گیا, یہ بھی کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے. تو یوں فضول باتوں سے تو بچنا ہی یقیناً مطلب ہمارے حق میں بہتر ہے. تو اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے مہینے میں ایک بار یوم کفل مدینہ منانے والوں کی, کہ ضرورتاً لکھ کر یا اشارے سے بات چیت کرے جہاں جہاں ممکن ہو, ورنہ یہ کہ ضرورت کی بات کرنا, نیکی کی دعوت دینا, کسی پر انفرادی کوشش کرنا, تو اس کی یوم کفل مدینہ میں ممانعت نہیں ہوتی. فضول باتوں کی خصوصیت کے ساتھ اس میں روکنا مقصود ہوتا ہے تاکہ گناہ بری باتوں سے بھی بچا رہے بندہ. اچھا, اس میں وہ شہزادہ خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنا ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رہے. یوم کفل مدینہ کے دن جو پڑھ سکے وہ ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. اس پیر شریف کو پڑھ لیں آپ اور ساتھ میں ایک چپ سو سکھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دعائے عطار. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ, جو 34 پیج کا رسالہ ایک چپ سو سکھ مکمل پڑھ لے اس کو گناہ بری گفتگو اور فضول بولنے کی عادت سے نجات عطا فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت, پچھلے ہفتے آپ نے رسالہ 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی ترغیب دلائی تھی. الحمدللہ عز و جل پاکستان اور دیگر ممالک کی تقریباً 57,709 یعنی 57,709 اسلامی بہنوں نے یہ رسالہ پڑھا اس کی اطلاع ہے, جبکہ پاکستان بھر کے تقریباً 56,008 یعنی 56,008 اسلامی بھائیوں نے یہ رسالہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. دعائے بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اچھا, یہ جو مسئلہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا تھا, تو اس میں فتح رضویہ شریف میں یہ جزیہ ملا ہے جس میں یہ ہے کہ بعض علماء کرام نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کا سورت ملانے کو مستحب قرار دیا ہے, اور اعلیٰ فرماتے کہ میرے نزدیک ظاہری طور پر یہ مستحب ہونا یہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے, امام کے لیے مکروہ ہے سورت ملانا, اور اگر نماز جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان پر بوجھ بن جائے گی, گرا گزرے گا, تب امام کے لیے سورت ملانا حرام ہو جائے گا. جزاک اللہ. تو یہ ایڈٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک منظر مدی چینل پر دکھا رہے ہیں اور اس کی آواز شروع کی آپ کو نہیں, یہاں پر مسجد میں نہیں آئے گی, مدی چینل کے ناظرین سن سکیں گے اور اس پہ سوال بھی ہے. یہ کتے کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ اپنی ماں کے پیچھے دب گیا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے, اور یہ جو کلمات ادا کر رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ذکر اللہ کر رہا ہے. تکلیف میں اس طرح جانور کا ذکر اللہ کرنا کیا اللہ سے فریاد کہلائے گا؟ نیز بابا جان یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ایسے مواقع اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جانور تکلیف میں مبتلا ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے, لیکن لوگ اس کی مدد کرنے کے بجائے ویڈیوز بنانے میں مشغول رہتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ ہاں, یہ ویڈیو بنانے والے کے ہاتھ میں کچھ سریا ہے, جس سے بار بار اس بچے کو نکلنے سے روک رہا ہے وہ, اور سیلفی اسٹک جو اس کی طرف پہنچا رہی ہے, اس کو روک رہا ہے کہ باہر نہ نکلے. اچھا نہیں, لیکن یہ تکلیف میں اور یہ اللہ اللہ اس کے منہ سے آواز نکل رہی ہے, لیکن چونکہ مسجد میں اسکرین جا لگی بھی نا, اس میں یہ آواز کو مدھم کر دیا بالکل. اور جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں مدنی چینل تو ان کو تو یہ صاف آواز انہوں نے سنی ہوگی اس کی, تو یہ بالکل واضح اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ کی شان ہے. اب یہاں یہ کہ یہ فریاد کر رہا ہے کیا ہے, یہ تو خدا بہتر جانے. عین ممکن ہے کہ اس کو واقعی دبا دیا گیا ہو اور دب گیا ہے تکلیف میں, اور نکالنے والا اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو نکال لے, اور اس لیے چیخ رہا ہو فریاد کر رہا ہو, تو کچھ نہیں کہہ سکتا. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرآت شریف میں یہ ضرور لکھا ہے کہ مظلوم کافر اور مظلوم جانور کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو اب یہ کہ جس جانور پر واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ہم بچانے پر قدرت رکھتے ہیں اس کو, تو ہمارے لیے بچانا ضروری ہے, واجب ہے, ہے نا, کہ اس کو مطلب ہم پر واجب ہے کہ اس کو ہم بچائیں اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے, تو جو تکلیف میں اور ہم بچا سکتے ہیں تو ہم کو بچانا ہوگا. جیسے بھوک سے جانور مر رہا ہے, ہم اس کو کھلا پلا سکتے ہیں, تو اب ہم کو اس پر کھلانا پلانا واجب ہو جائے گا کہ اس کو یہ مرے نہیں, یہ کھا پی لے, بچانا ہوگا. یہ اسلام نے ہم کو رحم کا درس دیا ہے. بعض لوگ جانور پالتے ہیں لیکن ان کو پورا کھلاتے نہیں ہیں, تو اس لیے وہ فتح رضویہ شریف وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس کو 70 بار چارہ دانا پانی اس طرح اس کو دے. یہ 70 کا ایک کہ بار بار دے, مطلب اتنا دے اتنا دے کہ اس کو مطلب بھوک کی وجہ سے تکلیف نہ ہو, کہ یہ بول نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے. اور جانور ہر وقت کھاتا رہتا ہے, جیسے انسان جو زیادہ کھائے اس کو محاورتن بولتے ہیں یار کیا جانور کی طرح تو چرتا رہتا ہے جب دیکھو, تو جانور ہر وقت اس کو کھانا پینا چاہیے. جو جانور پالتے ہیں, مچھلیاں بھی پالتے ہیں شوکیس میں, تو ان کو مرغیاں پالتے ہیں یا بکرے پالتے ہیں, جو بھی پالتے ہیں جانور, تو ان جانوروں کو ان کو کھانے پینے کی تنگی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ کتے کو سیلفی بنانے کے شوق میں اگر نہیں نکال رہا, تو اس کو جبکہ یہ قدرت رکھتا تھا یہ شخص, تو اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں نکالا اس کے شوق میں خالی, تو نکال دینا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, بندہ مر رہا ہوتا ہے اور یہ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کی موویاں بنا رہے. سیلفی تو وہ ہوتی ہے جیسے کہ اپنی خود بنائے بھلے ساتھ کو, اس کو غالب سیلفی بولتے ہیں, اور دوسروں کی بناتے ہیں نا, یہ سیلفی نہیں کہلاتی, یہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, یہ پکچر بنا رہے ہوتے ہیں. پکچر ویڈیو دونوں میں فرق ہے. تو یوں مطلب یہ کہ کوئی مر رہا ہے, کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, اس کو وہ ہوتا رہے, یہ بنائیں گے. کوئی ڈوب رہا ہے تو ڈوبتے کی بھی بچانے کے بجائے اس کی آج کل ویڈیو بنانے کا شاید رواج ہے. اتنا عام ہو گیا ہے کہ بس اس پر تو اتنا ہم بولتے ہیں کہ سننے والے بھی ہو سکتا ہے کہ اب چاہتے ہوں کہ بس بس بہت ہو گیا, چلو بھائی بہت ہو گیا, ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے, قسم کھائیے ہم وہ کیوں سمجھائے جاتے ہو, چلو بھائی نہیں سمجھاتے, نہیں سمجھائیں گے انشاءاللہ. وقتاً فوقتاً ہم عرض کرتے رہیں گے کہ اس کے ذریعے کوئی آپ گناہوں بھرا معاملہ نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹا باہر مت جانا, آرام سے گر جاؤ گے, پہلے 10 بار منع کیا ہے پھر وہی حرکت ہے, ایک تو تم کسی کی نہیں مانتے, اچھا ہوا چوٹ لگ گئی. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ بچوں کو بار بار اور حد بات پر ٹوکنا ان کی ذہنی نشنما پر اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، بچے پھر ڈھیٹ اسی طرح تو ہوتے ہیں، وہ لفٹ بھی نہیں کراتے، پہلے باپ گر جائے گا تو ڈریں گے، ماں چیخے گی تو ڈریں گے، پھر یہ گرج چمک دھمک سے بالکل یعنی کہ وہ اس کے کان آشنا ہو جاتے ہیں، تو اب یہ کہ اب وہ اس کو جتنا بھی بولا ماں چیختی رہے اور چیختی رہے، یہ اپنی منمانی کرتا رہے گا، تو اس لیے ڈانٹ ہو تو ایک بار ہو ایسی ہوگی اس کو یاد بھی رہے، بار بار ہوگی تو ڈانٹ کا اثر ختم ہو جائے گا، پھر یہ کہ بچہ گرا اس کو چوٹ آئی اس پر یہ نہ کہا جائے گا اچھا ہوا، یہ چوٹ اگر کچھ زیادہ ہی چوٹ لگی تو پھر اس اچھا ہوا کہنے پر بھی شاید آپ کو افسوس ہوگا۔ صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ایک رویہ اس سے بھی تھوڑا الٹ ہوتا ہے کہ بچہ آپ جو بھی کر رہا ہے اس کو بالکل چھیڑنا ہی نہیں ہے، وہ موبائل گرا دے، آئی پیڈ توڑ دے، کوئی سکرین ہٹا دے، کچھ بھی کر دے، اس کو بالکل کہنا ہی نہیں ہے، یہ رویہ کیسا؟ ضرورت ادب تو سکھانا ہوگا اس کو، نقصان نہ کرے اس کی بھی تربیت دینی ہوگی، اور شرارتیں نہ کرے اس کی بھی تربیت ہو، توڑ پھوڑ نہ مچائے اس کی بھی تربیت ہو، یہ تو کرنی چاہیے، اور اس کو سخاوت سکھانا، یہ تو سیدنا شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے واجب لکھا ہے کہ اس کو کرم اور سخاوت کی تربیت دے، تو یہاں تو چھینا جفتی کرتے ہیں بچے، سخاوت کیا کریں گے، مگر اپنے مال سے سخاوت نہیں کریں گے، اس کو دے ہی اسی لیے کہ یہ جیسے کسی کو خیرات دینی ہے تو اسی کو دیا کہ جا بیٹے دے آؤ، یہ نیت کی کہ میں اس کو تربیت دے رہا ہوں کہ آئندہ یہ بھی دے بڑا ہو کر رائے خدا میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر جو ہمیں سوالات آ رہے ہیں، ابرار الحق پوچھتے ہیں کہ کون سا درود پاک ہر وقت اور زیادہ پڑھا جائے؟ یوں تو درود شریف تو سارے ایک سے ایک فضیلت والے سیرے کتابوں میں لکھے ہیں، اور حدیث پاک میں درود ابراہیم بھی آیا اور اس کو بھی افضل ترین درود قرار دیا گیا، تو اب یہ کہ درود ابراہیم پڑھیں یا کون سا کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، بعض لوگوں کو بہرحال یہ کہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں درود ابراہیم آیا ہے تو صرف یہی درود پڑھ سکتے ہیں اور کوئی درود نہ پڑھا جائے، اس کے بعض اوقات یہ کلپ بھی چلتے ہیں، اب ان کو خدا کے بندوں کو اتنی عقل نہیں ہے یہ کلپ چلانے والوں کو، اب آپ ہی بتائیے آپ کلمے میں کیا پڑھتے ہیں، اس کو بھی پوچھیں گے نا، کلمہ پڑھو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھے گا، تو محمد رسول اللہ کے بعد درود پڑھنا ہے نا، تو درود ابراہیم کیوں نہیں پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا، دے جواب، تو یوں بیچاروں کو بتا دیا ہوتا ہے خود بھی تو درود پڑھ رہے ہوتے ہیں دوسرے۔ اچھا اسی طرح احادیث مبارکہ کی کتابیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری پڑی ہیں، اگر بخاری بخاری آپ کہتے ہیں تو بخاری کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ درود ابراہیم نہیں لکھا ہوا، ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوا بخاری میں اس نے کہ یا رسول اللہ کہنے کے موقع پر، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک لیں سنیں تو درود شریف پڑھنا واجب ہے، تو اب یہ کہ بعضوں کے نزدیک ہر بار واجب ہے، بعضوں کے نزدیک یہ کہ ایک بار لے لیا کافی ہے، لیکن مجلس میں ایک بار، بیٹھک میں، مجلس میں، مجلس کے پھر اپنی تعریفات ہیں، اب یہ کہ بار بار مجلس میں درود شریف نہ پڑھنا نام مبارک کے ساتھ، اعلی حضرت نے اس کو لکھا کہ یہ محرومی تو ہے، واجب نہ بھی صحیح، ایک بار لینے سے واجب ہو گیا درود شریف پڑھنے سے، تو اب اس وقت کون سا درود ابراہیم پڑھتا ہے، کون پڑھتا ہے، ایسا شخص خود بھی اگر گفتگو کرے گا، نام مبارک لے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھے گا، یہ درود و سلام دونوں ہے. تو اس لیے مطلب وہ نا کہ وہ ایسی بھی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں کہیں بھی درود ابراہیم کے علاوہ کسی اور درود کی ممانعت تھوڑی ہے. دوسرے سیگے بھی درود شریف کے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ درود ابراہیم میں درود ہے. اگر یوں دیکھا جائے نا، مفتی احمد یار خان صاحب نے تو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں درود ابراہیم میں درود ہے، اور یہ نماز میں پڑھنا یہ درود ابراہیم. اور قرآن کریم میں صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، تو درود ابراہیم میں سلام کا تذکرہ نہیں ہے، تو سلام پر عمل ہی نہیں ہوگا. جب درود ابراہیم پڑھیں گے تو سلام پڑھنے کا جو حکم قرآنی ہے اس پر تو عمل ہی نہیں ہوگا. تو اب یہ کہ سوشل میڈیا بس وہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے، اور جو بندر نے دیکھا کسی کو کہ وہ اپنی داڑھی مونڈ رہا ہے تو اس کو دیکھا تو اس طرح رکھ کے ہٹا، تو بندر نے لپک کر وہ اس طرح اٹھایا. اور اب وہ کہ جس طرح اس نے اپنا یوں یوں کیا تھا تو اس کو کیا پتا کہ یہ انسان محتاط انداز میں کر رہا تھا، اس نے یوں یوں کیا تو پورا منہ چھیل ڈالا، خونم خون کر دیا. تو یہ سوشل میڈیا پہ اپنا منہ چھیلنے والے بندروں کی کمی نہیں ہے. انہیں اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو پتا ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا. تو یہ میں نے کلپ کبھی پڑھا تھا، اس لیے میری مطلب توجہ چلی گئی. میں نے کہا چلو اگر کسی کو وسوسہ ہو تو چلا جائے. درود ابراہیم پڑھنا بے شک افضل درود ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. یہاں تک کہ بہار شریف میں لکھا کہ کسی نے قسم کھائی کہ سب سے افضل درود پڑھوں گا تو درود ابراہیم پڑھنے سے اس کی قسم پوری ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے درود منع ہوئے، بلکہ اس میں چونکہ سلام نہیں ہے اس لیے درود و سلام والا صیغہ نماز کے علاوہ وہ پڑھنا چاہیے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود اور سلام دونوں آ گئے، اس کے معنی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود و سلام ہوں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو جو اس طرح کے کلپ چلاتے ہیں وہ اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو توبہ کر لو، آپ کی آخرت کا اسی میں بھلا ہے. اور ورنہ اپنی طرف سے غلط غلط شریعت کے مسئلے اپنی اٹکل سے بیان کرنا یہ آخرت کی بربادی ہے. اور قرآن شریعت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ اور رسول کے فرمان کا نام ہے. میں آپ کو ایک آیت مبارکہ سناؤں، اللہ کرے مل جائے مجھے، آپ کو تو یاد ہوگی یار. وہی جس میں کہ اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو، تم اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. تو اپنی طرف سے مسئلے جاڑتے رہتے ہیں نا، جو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ دیکھتے نہیں کہ بعضوں کا بہت چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے لیکن نہیں پتا ہوتا تو میں جواب نہیں دیتا ہوں، منع کر دیتا ہوں. مفتی صاحب بھی منع فرما دیتے ہیں. اور ابھی میں نے مستحب میں مجھے کچھ شبہ ہوا تو میں نے رجوع کیا تھا، پھر الحمدللہ ہم کو جزیہ مل گیا تو وہ پڑھ کے ہم نے سنا دیا. مطلب جو نہیں معلوم اس میں خامہ کا تکلف کرنا اور چونکہ چنانچہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. بڑے بوڑھے جو بات بات میں مسئلے بیان کرتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، ایسی حرکتیں نہ کریں. نہیں معلوم تو کسی عالم کے پاس بھیج دیں کہ بھائی مفتی صاحب سے معلوم کر لو. دارالافتاء اہل سنت کا نمبر رکھے اپنے پاس، وہ دے دیا کریں، ثواب ملے گا. بھائی ادھر نمبر آپ کرو، رنگ ان سے پوچھ لو، ہم نہیں جانتے. تو اس سے کون سا داڑھی رکھ لی تو اس کا مطلب تھوڑی کہ مفتی اسلام بن گئے، کہ داڑھی رکھ لی تو مسئلہ بتانا ہی پڑے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں. اچھا اسی وجہ سے داڑھی بھی نہیں رکھتے کہ لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو میں بتا نہیں سکوں گا. تو داڑھی اس پر تھوڑی واجب ہے کہ جو سارے مسائل سیکھ لے. یہ تو دنیا کا کوئی عالم دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے سارے مسئلے آتے ہیں. دنیا کا کوئی مفتی دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے سب مسئلے آتے ہیں. تو پھر آپ داڑھی رکھتے ہی سب سے بڑے علامہ کیسے بن گئے؟ تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں. صلوا علی النبی. حضور کوئی سے دے نفرت آقا فضول گوئی سے دے دو نفرت درود پڑھتا رہوں میں بکثرت فضول گوئی سے دے دو نفرت درود پڑھتا رہوں بکثرت بڑھے نبی رحمت شفیع امت بڑھے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت پارا اما یہ مکتبۃ المدینہ نے شایا کیا اما کا پارا کہلاتا ہے اس میں اور صورتیں کئی صورتیں اس میں جی پورا تیسواں پارا تو یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہے پورا تیسواں پارا یہ پارا اما میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور یہ سب کا شروع ہوتا ہے ترتیب نہیں ہے بابا یہ جو مدنی منوں کو جو مدرسۃ المدینہ میں جو پڑھایا جاتا ہے نا جی جی قاعدے کے بعد جو ان کو حجے سکھانا ہوتا جی جی تو یہ اسی طرح کے پارے جو ہے وہ مطلب پڑھائے جاتے ہیں اس میں ہاں مگر اس پر اما اور تیس لکھا ہوا ہے تو یہ اس میں اشتباہ ہوگا کہ یہ قرآن کریم کا کنٹینیو جو تیس پارا نمبر تیس ہے نا یہ وہ ہے تو یہ وہ نہیں ہے یہ تعلیم دینے کا پارا ہے اس کو اما کا پارا بولتے ہیں عام بول چال میں جو پڑھایا جاتا ہے غالباً ایسا ہی ہے نا ہاں واقعی یہ اما کا پارا نہیں ہے تو اس کا ہدیہ صرف 35 روپیہ 35 روپیز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جواب دیجئے میں آپ سے بھی حاضرین سے بھی سوال کرنے میں نے مدنی منوں سے بھی سوالات کرنے ہیں جی مدنی منے تیار ہے جی پہلے کن سے سوالات ہو رہے ہیں نہیں پہلے آپ مدنی منوں کو تیار کریں میں اپنے مدنی بزرگوں سے بات کر لوں 60 سال سے اوپر کے میری برادری کے بزرگ دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے جواب دیجئے دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے السلام علیکم جناب اعلی میرا نام اکبر علی ہے السلام علیکم جناب اعلی میرا نام اکبر علی ہے اور میری عمر 65 سال ہے تقریباً اور یہ آب زمزم سب سے افضل پانی ہے اس لیے کہ میں نے شعر پڑھا نا کیا شان ہے آپ کی بس تحفہ میں کسی اور کو خدمت کا موقع دیجئے اور بزرگ 60 سال سے اوپر 60 سال یا 60 سال سے اوپر اسلام بھائی جی باپو جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے افضل پانی زمزم وہ تو جواب ہو گیا 60 سال یا 60 سال سے اوپر اسلام بھائی دنیا کا سب سے افضل پانی کوئی ہمارے بزرگ اسلام بھائی بتا دیں یہ ایک نظر آئے ہیں زمزم اور آبی زمزم میں فرق ہے جی ہاں لیکن عام لوگ زمزم بولتے ہیں، یہ وقع جائے گا زمزم کہنا بھی. السلام علیکم پاپا جانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد رشید علوی آپ کا طالب آزاد کشمیر سے. سب سے افضل پانی حضور پاک کی انگلوں سے جو نکلا ہے وہ سب سے افضل پانی ہے. جواب درست ہے. سب سے افضل پانی وہ ہے جو ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا، جاری رہے گا. نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں پیز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ہوا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ہوا. نور کے چشمے لہرائیں، نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، انگلیوں کی عزوجل کربلا محلہ میں ہم حاضر ہیں اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک بھی ہمارے قریب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی بارگاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، کس انداز سے حاضری ہو، اور کئی لوگ سلام کا بھی عرض کرتے ہیں، کئیوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے، تو کس انداز سے سلام عرض کیا جائے؟ اللہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ واردہ، یہ صحابی رسول بھی ہیں، نواس رسول بھی ہیں، کا مقام کیا ہے تو رب جانتا ہے. ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ہم سب کو ان کی بارگاہ عظمت پناہ میں حاضری نصیب ہو. ان کو سلام عرض کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے، السلام علیکم یا سیدی، یا السلام علیکم یا امام علی مقام، یا حسین حسین ابن علی، السلام علیکم یا حسین ابن علی، السلام علیکم یا حسین ابن علی، تو اپنے اردو انداز میں بھی دے سکتے ہیں، السلام علیکم یا امام حسین. تو اس طرح مطلب یہ کہ سلام عرض کرے اور چار ہاتھ یعنی تقریباً دو میٹر دور رہے قبر انور سے، مثال ثواب کرے. جب دوسروں نے سلام کا کہا ہے تو جن جن کو آپ نے ہاں کہا ہے کہ میں سلام پہنچا دوں گا تو ان کا تو سلام پہنچانا واجب، اگر ہاں کہا ہے تو واجب ہوگا، اور اب بھول ہی گیا تو اب کیا کر سکتا ہے. تو اس لیے عام طور پہ ہاں کہنے سے تو خیر ہاں کہنے میں حرج نہیں ہے، بھول جائے تو وہ آپشن موجود ہے، واجب نہیں رہے گا. مگر آپ یہ نہ کہا کریں کہ یاد رہا تو عرض کروں گا، اس سے تھوڑا جھٹکا لگتا ہے سننے والے کو، یا بعض منہ پھٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ لیکچر دیتے ہیں، ہاں بھائی ہم غریب کہاں یاد رہیں گے آپ کو. اب سنو آپ نے بولا کیوں، یاد رہا تو بولوں گا، یاد رہا تو دعا کروں گا، انشاءاللہ اس نیت سے انشاءاللہ بولے گا اللہ نے چاہ تو اس کے معنی پر توجہ، میں دعا کروں گا اور دل میں نیت ہو کہ میں کروں گا. تو ہاں بولے ورنہ سن لے. اب یاد نہیں ہے یا جنہوں نے کہا اور اپنے ہاں بھی نہیں کہا تب بھی یہ کہہ دیں یا سیدی جنہوں نے آپ کو سلام جس نے مجھے آپ کے لیے سلام دیا ہے ان کا سلام قبول فرمائیے. مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس سروس کے ذریعے سے ایک سوال موصول ہوا ہے. خالد جمیل یہ پوچھتے ہیں کہ ہم انسان پانی سے وضو اور غسل کر کے پاکی حاصل کرتے ہیں, جنات کن چیزوں سے پاکی حاصل کرتے ہیں؟ لا ادری, نہیں معلوم. صلو علی الحبیب. علی سنت سے عرض ہے, اکثر لوگ گھروں میں کھانا کھاتے ہیں اور پھر اپنے برتن ایسے ہی کھلے چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر آدھا کھانا کھا کے کسی کام میں بزی ہو جاتے ہیں اور برتن کھلے چھوڑ دیتے ہیں. برتن کھلے رہنے کی وجہ سے گھر کے جو جانور جیسے بلی, چوہا یا اس طرح جیسے آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, چھپیلی کپ میں منہ مار کے چائے پی رہی ہے, تو اگر کوئی یہ منظر دیکھ لے کہ گھر میں چھپیلی اس طرح سے جالی میں یا کسی برتن میں منہ مار رہی ہو, تو کیا وہ اس طرح کے جانور کے منہ لگے ہوئے کھانے کو دوبارہ کھا پی سکتا ہے, یا پھر گھر ہی کے پالتو جانور جو ہوتے ہیں ان کو کھلا سکتا ہے, یا پھر اس کو ضائع کر دے؟ اگر ضائع کرتا ہے تو کیا یہ ضائع کرنا اسراف کہلائے گا؟ اس بارے میں آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے. کمال تھی. اللہ اللہ, یہ جب جانور کو اختیارات تو ہم ہی دیتے ہیں نا, اب ان پر تو کوئی شریعت کے قوانین تو ہم نافذ کرنے سے رہے کہ کسی کی چیز نہیں کھانی چاہیے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کریں. چوروں سے بھی حفاظت کرتے ہی ہیں نا, تو ڈھک کر رکھنا چاہیے ہمیشہ کھانے کی چیزیں. اگر جانور نہیں بھی کھائیں گے تو گرد و غبار اڑتا رہتا ہے, کچرا پڑ جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. بچے نہ سمجھ تو ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو منہ پہ مل لیتے ہوں گے, کیا کیا کر ڈالتے ہوں گے. تو اونچی جگہ پر ڈھک کر, بچوں سے حفاظت مقصود ہے تو اونچی جگہ پر ڈھک کے رکھیں. جانوروں سے بھی تھوڑا اوپر ہوگی نا چیز تو کم خطرہ ہوتا ہے, چوہا اوپر جانا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے, چھپکلی البتہ وہ دیوار پر چڑھ جاتی ہے. جیسے یہ ابھی مزے سے چائے پی رہی تھی یار, چائے کی عادی ہوگی نہیں, اور ٹھیک ٹھاک پی رہی تھی, گلاس میں سے چائے کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. تو یہ منظر چائے بھی دودھ پتی لگ رہی بابا, یہ بھی ہو سکتا ہے, ملائی ولائی بھی نظر آ رہی ہو. تو یہ اپنے بنا کے بیچاروں نے رکھا ہوگا, آگے پیچھے وہ ہو گئے ہوں گے, تو وہ کوئی نہیں آیا ہوگا تو آ گئی ہوگی. پھر یہ کہ اب وہ ابھی تو بات ہوئی نا کہ یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ یہاں تو بندہ مر رہا ہوتا ہے اس کی بنانے کا شوق ہے, تو چھپکلی پر چائے قربان, اس کی ویڈیو بن گئی نا ایک, مزہ آ گیا اور یہ خوب وائرل بھی تو ہوئی ہوگی سوشل میڈیا پر. تو یوں باب شوق میں وہ پینے دیا, یا یہ سوچا ہوگا اب ایک گھونٹ اس نے بھر لیا اب کس کام کا یہ بھلے پیے, لیکن کرینا یہ کہ یہ بنانے کے لیے اس کو آواز بھی نہیں نکالی ہوگی, چپکے چپکے سب دیکھ رہے ہوں گے تماشا, اشارے سے یوں کر رہے ہوں گے کہ بھاگ جائے گی اور یہ ویڈیو میری ناکافی ہو جائے گی, تو انہوں نے مزے سے ویڈیو بنائی. اچھا اب رہا یہ کہ اس کا کھانا پینا کیسا اس چائے کا, تو اندر اس میں طبعی طور پر کرائیت تو آئے گی, جی تو نہیں کرے گا اس کو پینے کا. وہ دیکھ لیا, ہماری میمنی میں بولتے ڈٹھی مکھ نہ سیوائے, یعنی جو مکھی چیز میں گری اب وہ دیکھنا اس کو برداشت نہیں ہوتا, ورنہ چوہے لوٹتے ہوں تو پتہ نہیں چلتا, وہ چیزیں کھائی جاتی ہیں. بازار کی جو ہم چیزیں لیتے ہوں کیا کیا اس میں ہوتا ہوگا خدا بہتر جانے, بنی بنائی جو چیزیں ہم لیتے ہیں مٹھائیاں یا روٹیاں اور جو بھی لیتے ہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں, بعض اوقات فوڈ پوائزن بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا, کھا کھا کے کیا کیا لا بلا آ جاتی ہوگی اس میں, یا گلا سڑا پکا لیتے ہوں گے. خیر, تو اب یہ چھپکلی نے اس کو جھوٹا کیا, اس سے یہ ناپاک نہیں ہوا. گھریلو جانور ہے نا, گھریلو جانور کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ اس کو چونکہ پینے کو دل تو کسی کا بھی نہیں کرے گا, تو اب اس کو اگر ضائع کر دیا اس وجہ سے تو اس میں گناہ نہیں ملے گا, اسراف نہیں کہلائے گا. البتہ یہ کہ ڈھک کر اپنی چیزیں رکھنی چاہیے, بلکہ رات کی تو خاص کر تاکید ہے کہ حدیث پاک میں یہ آیا کہ سال میں ایک رات اپنے برتن ڈھک کے رکھو, سال میں ایک بار وبا اترتی ہے, جو کھلا برتن ہوتا ہے اس میں اتر جاتی ہے. تو مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شرح کے مطابق خالی برتن کھلا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر اس میں کوئی غذا ہے, پانی ہے غذا ہے جیسے, تو اب اس کو ڈھک کر رکھنا چاہیے. اگر ڈھکن نہیں ہے, پلیٹ نہیں ہے جیسے کوئی ڈھکنے کے لیے, تو بسم اللہ پڑھ کر کوئی تنکا وغیرہ اس کے اوپر رکھ دیا جائے, تب بھی وبا اندر نہیں جا سکتی. لیکن اب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ چھپکلی وغیرہ نہیں جا سکتی, یہ نہیں لکھا. تو اس لیے کوشش کر کے وہ اس طرح ڈھکے ہم کہ کچھ بھی نہ جا سکے اندر, احتیاط کی جائے. چھپکلی کے تعلق سے انقص معلومات یہی ہے کہ وہ جب سڑ کے پھٹ جاتی ہے نا لکوڈ کے اندر, تو اب اس کا زہر پھیلتا ہے اور ایک چھپکلی سے 100 آدمی مر سکتے ہیں اس کا پی کے. یہ ایسی سنی سنائی بات رس کر رہا ہوں. البتہ یہ کہ اس طرح ورنہ زندہ کا مرتے ہو نا چھونے سے, تو یہ چاہے گا تو دیکھ لیا نا, ورنہ کیا کیا کرتی ہوں گی. یہ چیزیں تو کھلی گھروں میں پڑی ہوتی ہیں, ورنہ تو روز اموات ہوتی چھپکلیوں سے, تو ایسا کبھی سنا نہیں. ایک واقعہ ہمارے گھر میں آ کر میری بڑی بہن کو کسی نے بتایا تھا, یا تو اسی عورت نے بتایا تھا کہ یہ میاں بیوی حج کے لیے گئے تھے, 3 بچیاں جو تھیں کسی کے پاس چھوڑ گئے تھے, چھوٹی بچیاں. تو یہ 3 بچیاں یک مشت فوت ہو گئی, انتقال ہو گیا. تو پتا چلا وہ دودھ ان کے لیے جو رکھا ہوا تھا وہ کھلا ہوگا دودھ, اس میں چھپکلی مر گئی تھی اندر, وہ مل گئی ہوگی اس کو. اس نے بتایا کہ وہ دودھ پھر بعد میں چھپکلی تلے میں سے نکلی ہوگی, ہو سکتا پھٹ گئی ہو یا مر کے سڑ گئی ہو. تو اس طرح وہ دودھ پینے سے 3 مدنی منیاں یہ بیچاری سو گئی, انتقال ہو گیا. پھر یہ حج کا موسم تھا, ان بچیوں کے امی ابو حج کے لیے گئے تھے, تو بےچارے حج کیے بغیر روتے ہوئے واپس آ گئے. باب المدینہ کا وقت ہے, یہ میری بہن نے بتایا تھا کہ کسی اس طرح بہن نے آ کر ہم کو بتایا یہ کہ اس طرح, شاید اس کی ماں نے بتایا بچیوں کی یا جو بھی, اس طرح واقعہ ہوا تھا. تو یہ اس کی چیزیں تو ڈھک کر ہی رکھنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ایک اسلامی بہن باب المدینہ کراچی سے سوال کرتی ہیں کہ 2 بہنوں کا ایک وقت میں نکاح درست ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اکٹھے نکاح کی تقریب ہو تو مقدر بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اچھا, 2 بہنوں کے نکاح 2 الگ آدمی ہوتے ہیں. جی جی جی جی, اسی اعتبار سے یہ خرچوں کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں سر, کہ خرچ ایک خرچ میں نپٹ جائے. تو یہ تو کفایت شیاری ہے, اچھی بات ہے. اس میں وہ بدشگونی لوگ لے لیتے ہیں, یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا, یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا. یہ لوگوں کی اپنی مطلب کہانیاں ہیں, ایسا کچھ مطلب اس میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ رہی ہو اور بتانے پر غصہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اصل بتانے کا انداز بتائے گا کہ کیا کرنا چاہیے, برباد ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. قرآن کریم سیکھ, ورنہ قبر میں سانپ بچھو لپٹ جائیں گے تجھے, حرام موت مرے گی. اگر اس طرح سمجھایا تھا تو پھر اب مزید 2-4 کوسنے دے گا اور کیا کرے گا. اور پیار محبت سے اگر سمجھائیں گے تو وہ کیوں جھگڑے کرے گی. ہمارے ہاں عام طور پہ جھگڑے جو ہوتے ہیں وجہ اس کی جارحانہ انداز ہوتا ہے, حکیمانہ انداز ہو جھگڑا عام طور پہ نہیں ہوتا. تو اگر وہ ناراض ہوتی ہے پھر بھی آپ حکیمانہ انداز میں پیار بھرے محبت بھرے شفقت بھرے انداز میں سمجھاتے ہیں پھر بھی نہیں مانتی, تو پھر یہ کہ آپ پر واجب تو ویسے بھی نہیں ہے اس کو سمجھانا. ذن غالب ہے کہ مان جائے گی تو بھی سمجھانا کہ پورا قرآن یہ سیکھ لے یہ تو واجب پھر بھی نہیں ہوگا, کہ پورا قرآن کریم ختم کرنا واجب تو ہے ہی نہیں. تو نماز کی حد تک یہ کہ فرض واجب کی صورت ہے کہ ایک آیت پوری یہ یاد کرنا فرض ہے ہر مسلمان مکلف عاقل بالغ جو بھی ہوتا ہے, جس پر نماز فرض ہے اس پر یہ بھی فرض ہے. اور سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت یا تین آیتیں یہ یاد کرنا, یا ایک بڑی آیت یا آیت کا حصہ جو تین آیتوں کے مطابق ہو جس کے اعلی حضرت کے نزدیک 25 حروف ہیں. تو شامی نے 30 لکھے ہیں, تو اعلی حضرت نے بہتر یہ کہ اس پر عمل کیا جائے 30 ہیں, اس لیے ورنہ اعلی حضرت نے اپنا اندیا یہ دیا کہ 25 حروف بھی ہوگا تو واجب ادا ہو جائے گا. تو اتنا یاد ہونا واجب ہے. ویسے مسلمان کو قرآن کریم تو آنا چاہیے, یعنی دنیا بھر کی زبانیں آتی ہوں, ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہوں, قرآن کریم دیکھ کر بھی نہ پڑھتے ہوں ہے تو شرم کی بات نا, تو آنا چاہیے. بہرحال یہ کہ اس پر سختی نہ کریں آپ, بہن پر شفقت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ مان جائیے. اس وقت غلطی کر رہے ہوں پڑھ سن رہے ہیں کہ غلطی کر رہے ہیں, اب ذن غالب ہے کہ سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گی. ہاں غلط پڑھ رہی ہے یا غلط پڑھ رہا ہے کوئی, اور ذن غالب ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ غلطی درست کر لے گا کر لے گی, تب تو واجب ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے. اسی طرح کسی کا قرآن کریم کا نسخہ چھپا ہوا اپنے پاس ہے اور اس میں غلطی ہے تو یہ بتا دینا بھی واجب ہے, جس کا یہ قرآن کریم ہے اس کو بتا دے کہ بھائی فلاں جگہ غلطی ہے. بہار شریف میں بتا دینا لکھا ہے, واجب بتا دینا ہے, صحیح کرنے کا ہے نہیں تذکرہ. اس کو بتا پر میں نے سر یاد یوں ہے کہ غور کیا ہے کہ بتا دینا کہیں یہ ایک نقطہ زیادہ تو نہیں ہو گیا کتابت میں کہ بنا دینا واجب ہے, لیکن یہ معنی سمجھ جاتا ہے بتا دینا واجب ہے, بنا دینا نہیں لکھا. کیا لکھا ہے آپ عبارت پڑھ کے دکھائیں, بتائیں. بہار شریف میں بتا دینا لکھا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے. کیونکہ اس کی کتابت جیسا ہم لکھ نہیں سکیں گے, ہم کس طرح لکھیں گے اس میں دبا پڑ جائے گا, اس کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو بتا دینا محفوظ ہے کہ بتا دے, یوں سمجھ میں آتا ہے اس کے معنی. امیر السنت کے کچھ مدنی پھول ہوئے تھے, اس پر ایک صوتی پیغام جو ہے وہ نگران شورا نگران مرکزی مجلس شورا کا تشریف لایا ہے, وہ ہم آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو سناتے ہیں. تو مدنی منوں کا کیا ہوگا, اب تو 11 بج گئے, ترکیب ہے چلو اسٹیبلش کریں جب تک ہم نگران شورا ترکیب بنائیں, جب تک نگران شورا کو بھی ہم سنا دیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ارشاد کہ مرید کی فلاح اس میں ہے کہ اس پر فتح باب نہ ہو, یعنی اس پر دروازہ نہ کھلے, یہ اس کی کامیابی ہے, تاکہ وہ ہمیشہ خود کو ناقص سمجھے تو یہ انشاءاللہ عبادت کی طرف چلتا رہے گا اور نیکی کی پانے کی کوشش کرتا رہے گا. الحمدللہ نگرانی شورا اس وقت ساؤتھ کوریا میں ہیں اور آج بھی ایک عظیم الشان اجتماع بھی ہوا وہاں پر بھی, اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول جو ہیں وہ اجتماع میں شریک رہے. الحمدللہ کل الحمدللہ پاپا یہ مرسو مدینہ والوں کا اجتماع بھی ہے, آپ کے سوالات ہو جائیں مدنی منوں سے پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ مدنی منے باپو جی ابھی تیاری ہو رہی ہے, چلو ایک سوال اور چلا لیتے ہیں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے تو پہلے مسواک فرماتے، اس میں کیا حکمت تھی؟ سلام یہ مقدس لفظ ہے اور اللہ کا نام بھی ہے سلام، تو اس لیے وہ وضو کر کے یہ نام لیتے آپ. علامہ مناوی تحسیر شرح جامع صغیر جلد 2 پیج نمبر 248 میں فرماتے ہیں یہ مسواک نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مسواک فرماتے تھے، تو یہ مسواک اپنے اہل پاک یعنی گھر والوں پر سلام فرمانے کے لیے. ٹھیک ہے، سلام معظم نام ہے، قابل تعظیم نام ہے، تو اس کے ادا کو مسواک نے یہ پاک نام لینے کے لیے مسواک کیا کرتے ہیں. تو جب بھی ہم ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، تو مسواک کرنا اچھا ہے، کرنی چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. وہ جو مسئلہ تھا بہار شریعت پیج نمبر 553 اور جلد نمبر 1، اگر کسی کا مصحف شریف یعنی چھپا ہوا قرآن شریف جو کتابی صورت میں ہوتا ہے، تو اگر کسی کا قرآن شریف اپنے پاس عاریت ہے یعنی کہ عارضی طور پہ یہ ٹیمپرری لیا جاتا ہے، تو اگر کسی کا مصحف یعنی قرآن شریف اپنے پاس عاریت یعنی ٹیمپرری لیا ہوا ہے، اگر اس میں کتابت کی یعنی لکھائی کی غلطی دیکھے، بتا دینا واجب ہے. تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا، بتا دینا واجب ہے، بنا دینا واجب، باہر شریعت میں لکھا نہیں، تو وہ جملہ اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لیجئے گا انشاءاللہ. جی باپو، ہم سوال چلائیں. جی تیار ہیں، تیار ہیں. ناظرین مدنی چینل کے ناظرین، اب باری آ گئی ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی، اور آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ عیدگاہ 5F نیو کراچی کے مدنی منع موجود ہیں، باب المدینہ کراچی. کیا بات ہے، بڑی دور سے ہے. واہ، اور آج یہ دیکھیں پلے کارڈ بڑے شاندار انداز سے بنا کے لے کر آئے ہیں. آج کا سوال ملاحدہ فرمائیے. سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے پہلا لفظ کیا ادا ہوا؟ کیا بات ہے. تو یہ سوال کا جواب لینے کون دے گا؟ سلام. ہاں ٹھیک آئی تھی نا. ہاں آدم، سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا والے صلاۃ والسلام کو چھینک زبان سے پہلا لفظ کیا ادا ہوا تھا؟ ہاں تو چھینک کیا بولوں، چھینک نے حاضری دی بارگاہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی والے صلاۃ والسلام پر، کی بار سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی والے صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں چھینک نے حاضری دی، تو آپ نے الحمدللہ مبارک زبان سے ادا کیا. تو یہ پہلا لفظ الحمدللہ، الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ ملاحظہ فرمائیے امیر السنت، کعبۃ اللہ شریف. سبحان اللہ، حضرا سبز گنبد، کیا بات ہے. اور یہ ایک اور پلے کارڈ ہے. واہ، یہ دکھائیے حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان، جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ دو پیالے بنائے، ایک میں پانی، آگ اور پانی کی فگر بھی بنا دیا، کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور ایک ماڈل ہم دکھانے جا رہے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیے. کعبہ اور سبز گنبد، کیا بات ہے. یہ مدنی پھول ملاحظہ فرمائیے. کھانے کو دوائی کی طرح کھاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا. ابھی کیا وقت آئے گا وہ وقت بتاتے ہیں. اور اس میں یہ ملاحظہ فرمائیے، دوائی کھانی پڑے گی. اب دیکھیں اگلا کیا ہے، یہ سموسے بنے ہوئے اور ران کے دو پیس ہیں، یہ رول بنائے ہوئے، یہ کھانے کے کچھ مناظر. اب جو کیا وقت آئے گا یہ وقت ملاحظہ فرمائیے کہ دوائی کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا, یہ دوائیاں یہ کھانا پڑیں گی. کیا بات ہے. پھر ایک اور ماڈل کی جانب ہم جا رہے ہیں, بیت اللہ شریف کا. یہ دیکھیں بڑے پیارے انداز سے گرین اور بلیک نقشے نالے پاک. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک اور ماڈل مصباح شریف کے بارے میں مدنی پھول. واہ. یہ اب ملاحظہ فرمائیں گے. فیضان مسواک جاری رہے گا, مسواک استعمال کرنے میں اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے, یعنی رب تعالی خوش ہوتا ہے. مسواک کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. مسواک کرنے سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہاں پیارا کعبہ, وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. بڑی کوشش کی ہے. یہ ایک ملے کارڈ میں جو ہے وہ تین گنبد اور ایک جو ہے کعبۃ اللہ شریف کا مندر. واہ. اور یہ ایک بڑے سائز میں بنائے گا. یہ ملاحظہ فرمائیے. واہ. اور کچھ بزرگ بھی ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں, اب دیکھیں کیا تیاری ہے. ادھر آ جائیے. تو یہ مدنی منع اپنی جیب خرچی سے بناتے ہوں گے؟ اب یہ مدنی منع ہی یہ گھر سے بنوا کے لے کر آتے ہیں, کچھ یوں ترکیب وغیرہ ہوتی ہے, کچھ خود بناتے ہیں جو بڑے ہیں, کچھ بنواتے ہیں, کچھ کاری صاحبان لے کر آتے ہیں. کیا یہ آپ سوالات بھی ارشاد فرمائیں؟ بچوں کے ساتھ فوراً بہت مشہور ہے, بچہ بوڑھا ایک ہی ہوتا ہے. ان کو سوال کروں میں؟ نہیں بابا, یہ کچھ سنانا چاہتے ہیں. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم کو دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم حبیب اللہ. ماشاء اللہ, بزرگوں کو تو جھومنا بھی چاہیے, سب کو جھومنا چاہیے مل کر. جب تلک یہ چاند سورج دل ملا دے جائیں گے, تب تلک ہم سورج ملاتے جائیں گے. جب تک وہ اندر آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماشاء اللہ, خوب جھوم جھوم کے نعتے پڑھو. واہ. یا رسول اللہ, سرکار کی آمد مرحبا, مٹھار کی آمد مرحبا, پیارے نبی کی آمد مرحبا, دل ربا کی آمد مرحبا, پیارے پیارے آقا کی آمد مرحبا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. نور والا آیا ہے, نارے رسالت یا رسول اللہ. جو سب سے جھوم رہے تھے زیادہ, ان کو تحفہ ملنا چاہیے. چلیں جی, ہم ان کو مدنی باکس پیش کرتے ہیں. بابا یہ پھر زیادہ جھومنے لگیں گے آئندہ ایسے, تو آپ کنٹرول کر لینا. جھومنے پہ بھی تحفہ, اور باقی سب کو رسالے پیش کر. نہیں جھوم رہے تھے تو آقا کے نام پہ نہیں جھومیں تو کس کے نام پہ جھومیں گے؟ سبحان اللہ. روکو نہ مجھے لوگو, دیوانہ ہوں دیوانہ, روکو نہ مجھے لوگو, دیوانہ ہوں دیوانہ, قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں قابو میں نہیں رہتے، جب بات مدینے میں بابو باپو اگر میں جھوموں تو مجھے تحفہ ملے گا؟ آپ کی تو ڈائریکٹ لائن ہے، آپ مجھے تحفہ دلا دیں نانا جان سے کہ نانا جان مدینے میں بلا لیں، مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیں تو سید صاحب آتے ہیں آپ، میں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ آپ بس سفارش کر دیں کہ اپنے اس غلام کو بلا لو، ہمارے یہ بزرگ بوڑھا ہو گیا، یہ بھی ہماری برادری کا ہے، اس کو قدموں میں سلا لو جنت الوقی میں ایمان و عافیت کے ساتھ۔ تحفے کی بات ہوئی تھی تو ہمارے بزرگ نے جو ہے، جو ایک بزرگ اسلام بھائی تھے، انہوں نے یہ تحفہ دے رہے ہیں عبد الماجد بھائی۔ شکریہ شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ آپ نے رکھ لیا ماجد بابو؟ میں رکھ لیا بھائی، اب واپس کر رہا ہوں۔ بابا تو میرے کو جانتے ہیں نا، اچھی طرح جانتے ہیں بابا۔ لو بھائی بابا میں واپسی کر رہا ہوں، یہ نہیں واپسی نہیں کہلائے گی بپو، آپ نے رکھ لیا تو قبول کر لیا، اب یہ نیا تحفہ کہلائے گا اگر دینا چاہیں تو، کہ یہ میری طرف سے تحفہ، یوں کہہ سکتے ہیں۔ صحیح ہے بابا صحیح ہے، واپسی تو میں دے رہا ہوں نا، میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں نا بابا، اگر دینا چاہیں تو۔ بس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیپ ٹاؤن سے عبدالمدنی محمد یاسر اتاری عرض گزار ہوں۔ کچھ ماہ پہلے کیپ ٹاؤن میں ایک بہت بڑی تباہ کن سمندری سیلاب کا شورا تھا، اور امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کیا گیا۔ میرا قوی گمان ہے کہ الحمدللہ اس ولی کامل کے ہاتھ اٹھانے سے وہ سیلاب جو بہت بڑی بڑی بلڈنگوں کو ڈبا دیتا، وہ نچلے درجے کا سمندری سیلاب آیا جس نے قریب کی عمارتوں کو اور روڈ کو تھوڑا سا ہلکا سا کوئی نقصان دیا، مگر وہ الحمدللہ ٹل گیا۔ اب کئی ماہ سے کیپ ٹاؤن کی عوام پانی کی شارٹیج کی وجہ سے، کیونکہ بارشیں پچھلے سال سے بہت کم ہوئی ہیں، ڈیم کی حالت جو ہے وہ بالکل کم سے کم ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ نے گاڑیاں دھونے پر اور مساجد میں پانی کے نل ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسی سسٹم والا کوئی وہ لگا دیا ہے ڈور کے، جس سے بالکل اس طرح پانی آتا ہے کہ ایک چلو بھرنے کے لیے کم و بیش 30 سیکنڈ لگتے ہیں، اور اس کے بعد وضو پورا کرنے کے لیے 12 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ ہر مسجد میں تقریباً ایسا ہو گیا ہے، اور گورنمنٹ نے درجہ بندی کر دی ہے کہ پانی جو ہے بعض علاقوں میں تو بند کر دیا گیا ہے، اور بعض علاقوں میں پانی کی لمیٹیشن کر دی گئی ہے کہ اس سے زیادہ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ امیر اللہ سنت ہمارے مرشد دعا فرمائے ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ تبارک و تعالی کیپ ٹاؤن میں یہ پانی کی قلت جو آ گئی ہے اس کے لیے کرم ہو جائے، اور رحمت کی برساتیں ہونا شروع ہو جائیں، تاکہ جو ہے ہمارا ڈیم دوبارہ بھر جائے اور یہاں کے بسنے والے مسلمان اس آفت سے محفوظ ہو جائیں۔ ایک اسلامی بھائی کی طرف سے فون آیا کہ یہ امیر سنت کی بارگاہ سے سوال بھی ہے کہ میرے گھر کا جو لیمٹ تھی پانی کی وہ ختم ہو گئی ہے، مجھ پر غسل جو ہے وہ اس وقت فرض ہے، میری نماز کا وقت بھی جو ہے بہت قریب ہے، اور اب میں پانی بازار سے خریدنے جاتا ہوں تو نماز کا ٹائم جاتا ہے، اور میں اس صورت میں کیا کروں، میرے ٹیپ میں میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا کیونکہ میری لیمٹ جو ہے پانی کی ختم ہو گئی ہے، اب مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ اسی میں دوسرا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر وقت تو موجود ہے تو کیا یہ بازار سے پانی خرید کے لا کر اور پھر غسل کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی کیپ ٹاؤن کے باقی مسلمانوں کی اس آفت کو دور فرمائے، میرے مرشد اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیپ ٹاؤن کے عاشقان رسول پر رحمت کی نظر فرما، پانی کی تنگی دور فرما، قید سالی دور فرما، اے اللہ رحمت کے بادلوں کو حکم دے کہ یہ کیپ ٹاؤن کے عاشقان رسول پر برسے اور بیچاروں کی پانی کی تنگی دور ہو جائے، آسانیاں مل جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، وہ نہ صورت بھی ہے. یہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ ان کے جو دو سوالات تھے اس میں یہ کہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 350 پر ہے, پانی مول ملتا ہے, انہیں خرید کر لیا جا سکتا ہے, بک رہا ہے, پانی پیسے دینے سے ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت ضروریہ سے زیادہ دام نہیں تو تیمم جائز ہے. یہ گمان کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ریل یعنی ٹرین چھوٹ جائے گی تب بھی تیمم جائز. یہ گمان کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی, خواہ یوں کہ امام پڑھ کر فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا, دونوں صورتوں میں تیمم جائز. اچھا, اسی طرح فجر کا وقت جا رہا تھا جیسے سوال میں کیا گیا, تو اس میں تو پانی ہو یا نہ ہو, اگر اتنا وقت کم ہے کہ پانی ہونے کے باوجود اگر وضو یا غسل کر رہا ہے جیسے تو وقت ہی نکل جائے گا, تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اور بعد میں یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی جب وضو پر قادر ہو جائے تو وضو کر کے پڑھ لے. قضا اب تو قضا ہو جائے گی, تو وقت تو جا چکا, تو وقت جا رہا ہو اس صورت میں یہ تاکہ پانی بھلے ہو تب بھی. اچھا, اب جو صورت تھی کہ میرے گھر میں پانی ختم ہو گیا, تو اس میں اگر وقت میں گنجائش تھی تو اگر اطراف میں کہیں اور پانی ہے تو حاصل کر لے, پڑوسی بھی پانی دے دیتے ہیں بعض اوقات, وضو کے لیے کون منع کرے گا اگر مسلمان ہے تو. تو اگر غیر مسلم بھی اور دے دے گا تو اس سے بھی پانی حاصل کر لے اور وضو کر کے پڑے. غسل فرض ہے تو غسل کر لے, وضو فرض ہے تو وضو کر لے. جیسے وضو کا وقت جا رہا ہے, نماز کا وقت اتنا رہ گیا ہے, اگر وضو بھی کرے گا تو نماز پڑھ نہیں سکے گا. یعنی ایک ایک بار دھو کر بھی اگر یہ وضو کرتا ہے تب بھی یہ وقت نماز قضا ہو جائے گی, تو اس صورت میں بھی تیمم کی اجازت مل جائے گی. وضو کرے گا تو وقت چلا جائے گا نماز کا, اتنا تھوڑا سا وقت ہے. ہاں, تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور بعد میں دوبارہ پڑھ لے وقت جانے کے بعد, جب یعنی قضا ہو ہی گئی تو اب یہ کہ وہ ادا پڑے گا یا قضا پڑے گا. قضا پڑے گا, وہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا ہوا تھا, خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے دیر لگا دی تو وہ الگ مسئلہ ہے. جیسے آنکھیں نہیں کھلی, اگر جاگنے کے لیے اس نے بیچارے نے پوری اپنی کوشش اس کی ہوئی تھی پھر بھی آنکھ نہیں کھلی, تو اب یہ کہ یہ معذور ہے, مجبور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اشعار اتاری ہے. میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ حدود حرم میں جو مارنا منع ہے, آیا جو ہوٹلوں میں کھٹمل اور لال بیگ ہو جاتے ہیں ان کو مارنا کیسا؟ کھٹمل اور لال بیگ جو کیڑے مکوڑے یہ نقصان پہنچاتے ہیں ان کو تو مارنے کی اجازت ہے, جوں کو تحفظ حاصل ہے, ان کو نہیں مار سکتے حرم میں. حرم میں بھی نہیں مار سکتے, احرام میں بھی نہیں مار سکتے. حرم میں احرام میں نہیں مار سکتے, حرم میں شاید منع نہیں ہے مارنا, ہے نا؟ احرام میں جوں نہیں مار سکتے. یہ جوں ہے تو مشہور لفظ, ہم میمنی میں اس کو ٹولا بولتے, ٹولو ٹولو. اب آج کل پتا نہیں اس کو کیا بولتے ہیں, جو آپ لوگ جو بولتے ہیں نا. اب کیا ہو, جو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون نہیں سمجھتا جو میں, ہیں تھوڑے سے نہیں, یہ ہر زبان میں الگ لفظ ہوتے ہیں. لائس انگلش میں لائس, لائس بھی بےچارے نہیں سمجھتے ہوں گے. جو بالوں میں کیڑے ہوتے ہیں, بالوں کے اندر سر میں, خاص کر عورتوں کے ہوتے ہیں لمبے لمبے بالوں میں, یہ کنگھی سے نکالتی رہتی ہیں, دیکھتی رہتی ہیں, اس میں پارا نامی دوا ڈالتے ہیں, شاید اس کو پارا بولتے ہیں, یا دوا ڈالتے ہیں اس میں. تو یہ جو باریک کیڑے ہوتے ہیں یہ جوں کہلاتے ہیں. اس کو ناخون پر رکھ کر دو ناخنوں کے درمیان پیس دیتے ہیں تو مر جاتا ہے. ہاتھ سے پیسو تو آسانی سے نہیں مرے گا, سخت جان ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے مدنی منو. صفائی جی باپو تیار ہے بھائی. احرام میں حرم کا, احرام کے لیے حرم کی قید نہیں ہے نا. احرام میں لال بیگ مارنے کا بہرحال تذکرہ نہیں ہے. لال بیگ کا تذکرہ نہیں ہے, ویسے لال بیگ مار سکتے ہیں, حرم کا پتہ نہیں ہے اور احرام کا بھی پتہ نہیں ہے. لال بیگ اس لیے مار سکتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں ماریں گے نا تو یہ کپڑوں کو, چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس سے گندگی پھیلتی ہے, بدبو پھیلتی ہے, تو جراثیم پھیلیں گے, بیماریاں ہوں گی. تو صفائی اسلام کو مطلوب ہے. لال بیگ پالتے رہیں, مکڑیاں پالتے رہیں, جالے ان کے. جی یہی بولتا ہوں کہ عام حالات میں لال بیگ مار سکتے ہیں, یہ بھی کچن میں تو خاص کر چھوٹے بڑے لال بیگ اتنے گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر تو وہ کھانے میں بھی ان کو اگر تحفظ دے دیں گے نا, کھانا بیٹھیں گے تو یہ گھس جائیں گے کھانے میں بھی. اب تلو کوئی چیز تو بعض وقت چھوٹے لال بیگ اس میں پاپڑ میں تلے میں ملیں گے آپ کو, اگر احتیاط نہیں کی تو تیل میں بےچارے ڈوب جاتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ لال بیگ احرام میں اور حرم میں مارنے کا جو میں نے کہا وہ اسے رجوع کر لیتا ہوں, ڈیلیٹ کر لیجئے گا. اس کا پتہ نہیں ہے, کنفرم نہیں معلوم تو مار سکتے یا نہیں. جیسے بچھو کو تو مار سکتے ہیں احرام, بچھو ہے, چوہا ہے, کھٹمل ہے, اس طرح کے بعض چیزیں جن کو مار سکتے ہیں, چیل, کوا, یہ فاسق ہیں, ان کو مار سکتے ہیں. چلو تیار ہے مدنی منہ. نگران شورا کا صوتی پیغام ہمارے پاس تیار ہے. جی جی بپو جی. قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام مبارک موجود ہیں, تعداد اور چند کے نام بتائیے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم میں سب انبیاء اور رسولوں کے نام آئے ہیں, ان میں سے چند کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. ماشاء اللہ. اب یہ بہت چھوٹا مدنی منہ, تو کوئی کوئی نام میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ان کے منہ سے نکلا, تو اس لیے میں تصدیق ہو جائے کہ انہوں نے واقعی سب نبیوں کے نام درست لیے ہیں, تو جواب درست ہے. یہ آپ نے جس طرح یہ ارشاد فرمایا, اس میں احتیاط آپ نے جو فرمائی ہے, اس کی کوئی وجہ بھی بیان کریں. غیر نبی کو نبی کہہ دینا جان بوجھ کر کہے گا تو کافر ہو جائے گا, لیکن یہ کہ اس کو میں جواب درست ہے کہنے میں یوں ہمت نہیں ہو رہی, اسی لیے کہ کوئی غیر نبی کا نام انہوں نے لیا ہو. جیسے ایک جگہ شک پڑا علی علیہ السلام, شک پڑا مجھے انہوں نے کچھ اور کہا ہوگا, تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی صحابی ہیں, نبی نہیں ہیں. اگر خدا نہ خاصا انہوں نے علی علیہ السلام ہی کہا تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے. یہ نہیں کہا, جو نام یاد ہیں وہ سنے تھے لیکن یہ چھوٹے ہیں اس کی, اس لیے وہ بیچاروں کی زبان ہے نا, تو میں جواب درست کا نعرہ کیسے لگاؤں؟ تو پھر کون سا نعرہ لگے گا؟ مان لیا جاتا ہے, مان لیں یہ کر لیں, جبکہ آپ تصدیق کرتے ہوں کہ سارے انہوں نے نام صحیح لیے. یہ سنے تھے ہم نے تو یہ نام ابھی سننے تو بول ابھی ابھی تو آپ کی بھی توجہ کے سامنے توجہ نہیں تھی آپ کی بھی, آپ لوگوں نے غور سے سنا. ہاں وہ ادھر بھی ہمارے پہلی صف جو ہے غور سے, انہوں نے بھی نہیں سنا. بپو کیا یہ دوبارہ بھی سنا سکتے ہیں؟ نام زور سے سنائیے گا. ٹھیک ہے جی, چل. قرآن کریم میں چھبیس انبیاء اور رسولوں کے نام آئے ہیں, ان میں سے چند کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. محمد, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب. یہ نام میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا السلام, ہارون علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, صالح علیہ السلام. پھر یہ وہ کمپیوٹر ہے نا, اس کو بٹن دبانا مشکل ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں ہے ان کا. آرام آرام سے سنا ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ نے کوشش تو اچھی کی, بہت بہت ماشاء اللہ کوشش کی ہے. ان کو تحفہ دے دیا جائے, ان کو تحفہ دے دیا جاتا ہے. کوشش بڑی کی ہے بےچارے نے ماشاء اللہ, ان شاء اللہ صحیح لیا ہوگا انہوں نے اپنی زبان میں. جیسے قرآن شریف محسوس ہو رہا ہے تو یہ میمن ہوں گے نا, میمن تو سین اور شین میں تھوڑا فرق نہیں ہے, میمن تو گجراتی ہوں گے, کچھ تو ہوں گے یار, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون ہے. انسان ہے, بالکل درست جواب درست ہے. یہ انسان ابن انسان ہے, اللہ کرے ابو الانسان بھی بن جائیں. یہ مدنی باکس پیش کرتے ہیں ان کے ابو کے لیے. ماشاء اللہ, انہوں نے نام نہیں بتایا, عمر نہیں بتائی, شاید عبد الحادی, عبد القادر, دوبارہ بتائیں. عبد الحادی, عبد الحادی, عمر 6 سال. 6 سال, ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ. صلو علی النبی. کس سورت کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے؟ مدنی منے جواب دیں گے, مدرسۃ المدینہ نیو کراچی والے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام, عمر. میرے نام محمد زین ہے. میرا نام محمد زین اتاری ہے. قرآن پیارے باپا جان, میری عمر 10 سال ہے. پیارے بابا جانی, اس کا جواب یہ ہے, قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ان کے ابو کے لیے ہم انشاءاللہ مدنی رسائل. یاسین یہ قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے کہ بجائے متحدث سے پاک میں یہ, تو اس لیے قرآن کریم کا دل یاسین شریف ہے. کیپ ٹاؤن میں ایک مزار شریف ہے, شیخ نور المبین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, الحمدللہ ہماری وہاں حاضری ہوئی تھی. اس مزار شریف کی یہ برکت ہے کہ وہاں پر ایک پہاڑ میں سے, ایک سوراخ میں سے پانی آ رہا ہے, میٹھا پانی, اور وہ کہاں سے اس کی آمد ہو رہی ہے اس کا اب تک کسی کو سمجھ نہیں پڑی. ہماری وہاں حاضری ہوئی تھی تو اتنی جو یہ جیسے یاسر بھائی کی جو ہم نے آواز سنی مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں, تو اس میں جو پانی کی علت ہے اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں پر کرم فرما, میرے سننے کا دعا بھی فرمائی. لیکن میرے ساتھ بھی اس وقت ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی ہیں, ساؤتھ کوریا میں ہوں. تو اس مزار شریف پر جو پانی آ رہا تھا نا, وہ پانی اب تک آ ہی رہا ہے جیسے آ رہا تھا, وہ پانی نہ رکا ہے نہ وہاں کوئی پانی کی قلت ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. جو صاحب نے دیکھا وہی بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ امیر رسول کی دعا کا بھی صدقہ دے اور اولیاء کرام کا بھی صدقہ دے. ماشاءاللہ وہاں کافی مزارات ہیں. فیضان اولیاء. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا, سردار کا عالم کیا ہوگا. مدنی منو جواب دیجئے, سرما کس وقت لگانا سنت ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد تحریم اتاری ہے, میری عمر 11 سال ہے. پیارے باپا جانی, اس سوال کا جواب ہے, سرما رات کے وقت لگانا سنت ہے. جواب درست ہے. جواب دیجئے, جامع القرآن کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے آج کوئی خصوصیت, کسی کی شرکت ہے؟ ہند سے آئے ہیں. ہند سے تو اب ان کی رخصت ہے, لینے پہ جاتے آتے. اچھا, جواب دیتے جائیں, ان کے لیے تو یہ آسان ہوگا. جی, کافی ہاتھ بلند ہے, بلکہ خود بلند ہو گئے. اچھا, فیضان مدینہ, بہار مدینہ. اچھا, جامعۃ المدینہ بہار مدینہ اورنگی ٹاؤن فیضان ہے. اچھا, جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ, یہ ماشاءاللہ 170 یعنی 200 کم و بیش طلبہ کرام آج ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں, اور یہ غالباً خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے. جی جی, واہ بھائی واہ, اورنگی ٹاؤن سے. اللہ اکبر, ان کے اساتذہ کرام بھی آئے ہوں گے؟ جی, 14 ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کے مدنی عملے کے. اچھا, واہ بھائی واہ. مدرس کورس کے بھی بابا ہمارے جو 4 درجے باب المدینہ میں ہیں ان کے طلبہ کرام بھی ہیں, اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا امامت کورس جو ہے اس کے طلبہ بھی آج الحمدللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں. سبحان اللہ. تو ابھی ہند والوں سے جواب لینا ہے نا, جاتے ہیں تو جواب دے جائیں. جب ان کا تذکرہ ہو گیا تو بھی دل تھوڑا کریں گے. ہم کو نہیں, ان میں سے کس سے آسان سوال آیا تھا, کس سے جواب لینا ہے ان میں سے؟ ہند میں. جی, کافی ہاتھ بلند ہے. چلو, یوں کر لیتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو خصوصی فیض ہے نا, تو 25 ماہ تک جس نے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہو, تو اعلیٰ حضرت کے ہند کا وہ حصہ ہے بھائی. جواب دے دے اور بولو, کم از کم 25 ماہ, زیادہ کی بھی گنجائش ہے. دو اسلام بھائی, دو تین. اچھا, وہ رات کو سنت ہے, وہ اس میں تھوڑی ترمیم ہے. میرات المناط جی کے حوالے سے اسلام بھائی نے لکھ کر دیا, رات کو سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے. حوالہ تو دیا لیکن اصلی عبارت یہی ہے, یادداشت ہے. سوتے وقت سرما لگانا. اچھا, بہار شریف میں یہ لکھا ہے, بتنے رات کو سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے. جبکہ یہ جواب ملا تو سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے, مطلقاً سوتے وقت لکھا ہے اس میں, کتاب سے ہی دیکھ کے. ہاں, تو بہار شریف میں رات کو سوتے وقت, تو عموماً لوگ رات کو سوتے ہیں, ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ اللہ بہتر جانے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام ابو امین عبد المبین اتاری ہند سنبھل یو پی سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. اور یہ مدنی باکس آپ کے لیے. مدنی قافلوں کے کیا کیا فوائد ہیں؟ ایک فائدہ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا, 25 ماہ کے سفر والے کو کتنا بڑا دیکھو فائدہ مل گیا, اتنا بڑا تحفہ مل گیا. تو سب مدنی قافلوں میں سفر کریں, دنیا اور آخرت کے بہت سارے تحفے ملیں گے انشاءاللہ. اور آج الحمدللہ ہمارے ہند کے اسلام بھائی کے ساتھ ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کے پی کے سے بھی جو اسلام بھائی حاضر ہوئے وہ موجود ہیں. اسی طرح محمدی کابینات جو کشمیر کے جو اسلام بھائی ہیں یہ بھی موجود ہیں. برکاتی کابینہ نے بلوچستان کے بھی کچھ اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں. اور باب المدینہ کی خصوصیت کے ساتھ انواری کابینہ ملیر اور ملیر کے اطراف سے بھی الحمدللہ عاشقان رسول جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شامل ہیں. چلو پٹھان بھائیوں کو ایک سوال کا موقع دے دیتے. بابا یہ کشمیر والے بھی ان کو بھی نوازیں اس لیے کہ 30 دن انہوں نے یہاں گزارے. جی ماشاء اللہ. چلو ایک ان سے بھی پوچھ لیں گے. تو میرے پٹھان اسلامی بھائیوں راشا وہ آپ کے ایک بہت بڑے پٹھان عالم ہوئے ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں, ان کا نام ہے امام احمد رضا خان. غیر پٹھان بھی ان کو مانتے ہیں. تو اپنے اس پٹھان عالم کے کوئی ایسا شعر سناؤ کہ جس میں لفظ اول آخر ظاہر باطن آتے ہوں. باطن نون ہے آخر میں, باطن میں باطل معاذ اللہ وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. اول آخر ظاہر باطن چار لفظ آتے ہوں, چار لفظ آتے ہوں, یہ چار لفظ آتے ہوں. سناٹا ہے پٹھانی صاحب بھائی نظر نہیں آ رہے جواب. اچھا یہ کہہ رہے ہیں اسلام بھائی کہ اردو میں شاید وہ اردو ہاں وہ جو بولو یہ پٹھانی ہوں تو اردو بول لیتے ہیں یار. تقریباً یہ جو آئے اکثریت اردو تو جانتی ہوگی نا, پاکستان کی زبان قومی زبان اردو ہے. قرآن کریم عربی میں, ہم لوگ عربی نہیں ہیں, پورا پورا قرآن یاد ہو ہی جاتا ہے نا. اشعار تو نعتیں پڑھنے والوں کو ابھی سودانی دیکھا اس کی عربی زبان والا وہ کیسا بول رہا تھا, اور پٹھانی زبان میں بول رہا تھا شعر جو ہمارے ماحول میں مدنی ماحول میں پڑھتے ہیں دیوانے. یہ آئے کس ٹائم آیا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طرز میں سناؤں؟ ہاں ہاں سنا. اول و آخر ہے اللہ, ظاہر و باطن ہے اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. چلو یار ایک تو نکلا یار, اگر کیا لازت کا شعر نہیں سنا سکا, حلاظت کا نہیں ہے, پٹھان مولانا کا نہیں ہے, یہ ان کی ہنسی رک گئی باپا خوش ہو رہے تھے. چلو یار دے دو ان کو تو یار کوئی بات نہیں. اب اب یہ کشمیر والے حلاظت کا شعر سنا دیں. کشمیر والے یہ پٹھان اسلام بھائی بھی کوئی تحفہ دے نا باپا کو, 12 ماہ کا یا 25 ماہ کا دیں گے. آپ کیا تحفہ؟ میں انشاءاللہ عز و جل عالم کورس کروں گا انشاءاللہ. درس نظامی کریں گے انشاءاللہ. کشمیر والے اسلام بھائی ان سے کیا سوال ہے؟ کشمیر والے اسلام بھائیوں سے امیر السنت ارشاد فرما دیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ اول آخر ظاہر باطن آتے ہوں, یہ الفاظ آتے ہوں. کشمیر میں اب یہ دیکھو ماشاء اللہ مدنی کشمیری بیٹے ہیں خصوصی اوپر حاضر ہوئے ہیں کشمیر سے تو نہیں آ رہے ایک کشمیری بیٹھے ہوئے پیچھے چلو ان سے ہی سن لیتے ہیں مگر یہ کشمیر سے نہیں آئے یو کے سے آئے ہیں چلیے سنا دیجیے مائک وہی اول وہی آخر چلو یوں تھوڑا یار دبنگ طریقے پر وہ ترکیب سے ترنم سے وہی اول وہی آخر وہی لا لا لا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے واہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے ماشاء اللہ تھوڑا سا فرق آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے ساکت الوزن پڑھنے کے باوجود کشمیری کا جواب درست مان لیا جاتا ہے ان شاء اللہ ان کو مدنی باکس بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مدرسۃ المدینہ اور ملک بھر میں تقریباً 2700 کے قریب اس کے مختلف مدارس ہیں کل الحمدللہ اس مدرسۃ المدینہ کی سالانہ تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے اس سال تقریباً 5229 مدنی منے اور منیوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سوا 5000 ہوئے جی جی چار اوپر الحمدللہ اور تقریباً 20580 مدنی منے اور منیوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو یوں اب تک جو مدرسۃ المدینہ کی کارکردگی جمع ہوئی ہے آغاز سے تقریباً 74329 مدنی منے اور منیوں نے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور تقریباً 215822 مدنی منے اور منیوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی سبحان اللہ تو الحمدللہ کل تقریباً 362 مقامات اللہ اللہ یہ پر جو ہے وہ ہمارا یہ اجتماع مختلف مقامات پر ہو رہا ہے مدنی منیوں کا بھی مدنی منوں کا بھی اور یہ اجتماع انشاءاللہ کل صبح 8:30 شروع ہوگا اور یہ 12:30 تک جاری رہے گا اور اس اجتماع میں کے لیے الحمدللہ نگران شورا کا ایک بڑا ہی اہم بیان یہ ریکارڈ ہو چکا ہے تو کل انشاءاللہ عزوجل اس اجتماع میں خصوصیت کے ساتھ نگران شورا کا بیان بھی جو ہے وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے تو باب المدینہ میں بھی تقریباً 8 مقامات پر یہ اجتماع جو ہے منعقد کیا گیا ہے تو مختلف مقامات پر مدنی منع ہزاروں کی تعداد میں اجتماع ہوں گے ملک بھر میں مختلف شہروں میں اجتماعات ہو رہے ہیں مدنی چینل پر انشاءاللہ اس اجتماع کے کچھ مناظر اور خاص کر نگران شورا کا بیان جو ہے وہ ہم براہ راست دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ اچھا جامعت المدینہ فیضان بہار مدینہ جواب دیجئے مگر ٹھہریے جواب وہ دیں گے کیونکہ اتنے سارے تو کیسے 170 پونے 200 تو جواب وہ دیں گے کہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان روزانہ پڑھاتے ہوں ہفتے میں ایک چھٹی تو وہ طلبہ کرام یا اساتذہ کرام جواب دے سکتے ہیں اور سوال بھی سن لیجیے امامہ تلفظ صحیح ہے یا امامہ یا دونوں یا کس زبان میں امامہ اور کس زبان میں امامہ؟ یہ جواب چلو تحقیق کے جواب دے دیجئے. جی بپو یہ کہاں تشریف فرمائے؟ جی یہ جامعت المدینہ جن کا نام لیا گیا ہے وہ اسلام بھائی اگر موجود ہیں تو یہ کہاں پر جمع ہے؟ جی بپو یہاں پر ہمیں یہ نظر آ گئے. سوال آپ نے سنا اور جس کو جواب آتا ہو اور جو امیر سنت نے مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترغیب دلائی ہے. کون دے گا جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا ہو یا پڑھتا ہو؟ یہ یہاں پر ہیں کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری جامعۃ المدینہ فیضان بہاری مدینہ. اصل لفظ ہے امامہ شریف. امامہ شریف جی یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ اردو میں. میں نے یہ عرض کیا کہ امامہ درست ہے یا امامہ درست ہے یا دونوں درست ہیں اور دونوں کون کون سی زبان کے لفظ ہیں؟ امامہ درست ہے. امامہ شریف نہیں عین کے نیچے زیر اگر پڑھیں تو کسرا لادری نہیں معلوم تو ٹھیک ہے کسی اور کو کسرا پڑھیں. نہ آپ نے تو زبر فتح پڑھا نا. دونوں میں سے دونوں ہی ہو گئے پھر تو. آپ نے کیا پہنا ہوا ہے سر پہ؟ امامہ شریف. امامہ شریف کہہ رہی ہے جی. پہلے آپ نے امامہ بولا تھا شروع میں. امامہ شریف دونوں میں ایک تو صحیح ہوگا یوں سوچا ہوگا اندھیرے میں تیر لگ گیا تو ٹھیک ہے. نہیں نہیں ان کو ہی پورا کرنے دونوں بیچاروں کو کوشش زمانے کوشش ہے ان کا. بابا آپ سے سوال امامہ اور امامہ اگر یہ دونوں درست ہیں تو ہاں کہہ کر اگر ہیں آپ کے نزدیک ہاں کہ اگر یہ بتا دیے کون کون سی زبان کے یہ. بابا زبان کا نہیں پتا مگر جو زیادہ بولا جاتا ہے وہ امامہ شریف ہمارے مدنی ماحول میں. جی اچھا اچھا تو یہ تفصیلی جواب یہ نہیں دے پا رہے. نہیں کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ اولا میں. ماشاء اللہ چلو ہمت کیا آپ نے ماشاء اللہ. اور کو بھی چلیے شاید جواب دے دیں وہ درست. یہ تو پسینے ہو گئے. جی اور کون؟ جامع المدینہ. یہ بپو ایک ساتھ بیٹھے ہیں وہاں آپ جائیں گے کیا ہوگا؟ یہ جو آج جن کا اعلان ہوا ہے خصوصی طور پہ وہ اسلام بھائی اور جن کے اندر یہ شرط بھی پائی جاتی ہو بالغان مدر. ہاں یہ کھڑے ہو جائیں گے. ہاں یہ امکان ہے دوسرے بھی. نہیں جواب نہیں آ رہا ان کو. اتنا بڑا جامعۃ المدینہ اس میں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے نہیں ہیں. یہ ایک آ رہے ہیں اسلام بھائی ان سے معلوم کر لیتے ہیں. پہلے پڑھاتے تھے ابھی نہیں. نہیں باپا امیر سنت یہاں پر جو ہے نہیں ہے کوئی نہیں درکی پر. چلو تو وہ کورسز والے بھی تو ہیں اپنے پاس ان میں سے کوئی بتا دے ورنہ پھر یہ کہ صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے جو جواب دینا چاہے. یہ آگے جامعۃ المدینہ کے سائن. بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام درجہ؟ نام عزیز الحق متوسطہ دال سال دوم. ماشاء اللہ. امامہ لفظ اردو کا ہے. اور امامہ لفظ عربی کا، عربی کا عربی، امامہ شریف را مفتوح ہے یا ساکن؟ جو آپ نے لفظ بولا جس زبان کا، وہ لفظ کیا ہے وہ بتائیے آپ، وہ زبان کا نام جو ہے وہ بتائیے. امامہ، ایک آپ نے امامہ اردو، امامہ عربی یہ کہا آپ نے. امامہ کنفیوز ہو گئے، لفظ عربی نہیں ہے، عربی را پر صبر ہے، عربی عربی. تو یہ کہیے کہ امامہ عربی کا لفظ ہے اور امامہ یہ اردو ہے، یہ کہہ دیجئے. امامہ عربی کا لفظ ہے، عربی. پھر سے کہیے. عربی وہ امامہ، امامہ عربی کا لفظ ہے اور امامہ اردو کا لفظ ہے. جواب درست ہے. آپ نے مدنی قافلوں کی بات کی، یہاں پر ہماری مکی کابینہ ہند کے نگران کابینہ کی طرف سے یہ میسج آیا کہ 26-27-28 جنوری کو ان کے سفر ہوا ہے اور 72+1 مدنی قافلے 527 شرکا سفر کر چکے ہیں، 7 دن کا ایک فیضان نماز کورس کا درجہ بھی شروع ہوا ان کے. واہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ابھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ ہوگا، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اور آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے سوالات جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اپنے تاثرات اپنے سوالات بھی بھیجیں، ہم ممکنہ طور پر اس کو ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفى جل جلاله وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کہ میرے پاس موجود نیکیوں اور جو کوئی مجھے اپنی نیکیاں سال ثواب کریں سب کا اپنے کرم کے شایع نشان ثواب عطا فرما اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ شاملین تمام محدثین و مفسرین تمام بزرگان دین جملہ مسلمات و مسلمین مؤمنات و مؤمنین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصاً جو تین چار پانچ فروری کو مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین یا رب کریم جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر کے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا رب کریم ہمیں نیک پرہیزگار و سچا عاشق رسول بنا الہ العالمین قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق دے نمازوں کا شوق دے سجدوں کی لذتیں دے یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا مل جائے مقروضوں کے قرضے اتر جائے جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کو ان کے حق حاصل ہو جائے جو جھوٹے کیس میں پھنسے ہیں ان کے کیس ختم ہو جائیں جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں انہیں آزادی مل جائے گھریلو ناچاکیاں دور ہوں بے اولادیاں دور ہوں جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی مغفرت کا یا رب آج کوئی روزہ رکھے گا بیٹے تمام سے بھائی بابا سحری کرنا چاہے کوئی انشاءاللہ روزہ رکھیں سحری بھی ملے گی انشاءاللہ کون کون کل کا جو روزہ رکھنا چاہتے انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے کے بعد سحری بھی ہوگی سحری کے بعد پھر فجر کی اذان تک مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ سبحان اللہ آج کے مدنی پیکیج ہے بابا ہاں یار یہ تو بھول گیا یار چلو بنا لیتے ہیں یہ بیٹھے ہیں اچھا بیٹھ جائیں تو خوشخبری سبحان اللہ خوشخبری کشمیر والے بابا 30 دن الحمدللہ یہاں رہے اور ان کا ایک ماہ تک ماشاءاللہ مختلف فیضان نماز کورس اور دیگر کورسز بھی انہوں نے کیے ہیں سبحان اللہ واہ کتنے ہیں یہ تقریباً 20 کے قریب سبحان اللہ یہ مل تو چکے ہوں گے نہیں بابا اچھا ملے نہیں ہے آج تو مجھے بڑا حیرانگی بھی ہوئی کہ بےچارا اب تک جو ہے نا وہ اچھا انہوں نے زور ہی نہیں لگایا زور نہیں لگایا زبردستی اب ملنا ان سے چلو ان کو لے لیتے ہیں سبحان اللہ اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے یہ جو ہر ہفتے آج کل رسالے کی نیت اعلان ہوتا ہے تو اب تو ڈبل 11 ہو گئے شاید 22 ہو گئے جنہوں نے اگر 19 رسالے پورے پڑھ لیے اب تک ان میں سے اعلان جو کیے جاتے ہیں پہلے پڑھے تھے وہ نہیں اگرچہ اعلان سے پہلے پڑھ لیے منگل کو بدھ کو پڑھ لیا تب بھی چلے گا آفیشلی اعلان تو ہفتے کو ہم نے رکھا تھا لیکن پہلے سے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگ کر دیتے ہیں آگے تو کئی سارے پڑھ بھی لیتے ہیں تو 19 رسالے جتنے پورے پڑھ لیے تو وہ بھی ٹوکن لے سکے گا صلاۃ و سلام کے بعد ہی یہ سب شروع ہوگا ابھی سے جانا نہیں ہے واپس اور اچھا اور ہاں یس کروں 19 پڑھ لیے ہوں اور 11ویں 12ویں شریف کے اور آج کل کے دنوں میں 12ویں شریف کے چاند سے لے کر آج کی تاریخ تک اس 12ویں شریف کے چاند سے لے کر آج کی تاریخ تک ملاقات نہ کر لی ہو کیونکہ یہ بار بار اعلان ہو رہا تو بار بار ملاقات نہیں یعنی ملاقات کر لی مدینہ نہ کی ہو تو کر سکے گا اور جن کو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے مسلسل 19 ماہ ہو چکے ہوں اور اس نے بھی اس ربیع الاول اور 11ویں شریف وغیرہ میں ملاقات اب تک نہیں کی تو وہ بھی ٹوکن لے سکتا ہے اس طرح مدرسۃ المدینہ بالغان جس کو پڑھاتے پڑھاتے 12 ماہ ہو چکے ہیں ہفتے میں ایک چھٹی ویلڈ ہے تو انہوں نے بھی اگر ان دنوں میں ملاقات نہیں کی ہو تو وہ بھی ٹوکن لے سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. چھوب کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. چھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. خوب بھیجو مل کے دیوانوں ادب سے جھوم کر. گلزار پر لاکھوں سلام. تم مدینے کے حسین گلزار پر لاکھوں سلام. قبر میں لہرائیں گے اس وقت جلوے نور کے. ہم پڑھیں گے روئے پر انوار پر لاکھوں سلام. ہم پڑھیں گے روئے پر انوار پر لاکھوں سلام. اے مدینے کے مسافر لے میرا پیام. بھیجنا رو رو کے تو سرکار پر لاکھوں سلام. یا نبی جتنے بھی دیوانے یہاں موجود کر پڑے دربار پر لاکھوں سلام. کاش سب آ کر پڑے دربار پر لاکھوں سلام. سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام. ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام. میٹھے مرشد نے بچیے پاک میں پایا مزار. میٹھے مرشد سرکار پر لاکھوں سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر. یا خدا میرے باپا کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا پیارے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. یا خدا یا خدا یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. یا خدا یا خدا یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. یا خدا یا خدا یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد. فیضان ہٹ پیر بھی ہر دم ہے، ہووے ساڈے پیر بھی ہر دم خیر ہووے، بھاوے لکھاں کروڑاں دا وین ہووے، بھاوے لکھاں کروڑاں دا وین ہووے، ساڈے پیر بھی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر بھی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر بھی ہر دم خیر ہووے. بیڑے کر تین سنتاں دا درس و بیان، جیڑے کر تین سنتاں دا درس و بیان، جیڑے کر تین سنتاں دا درس و بیان، ربا انہاں نوں مدینے دی سیر ہووے، ربا انہاں نوں مدینے، ربا انہاں نوں مدینے، ربا انہاں نوں مدینے دی سیر ہووے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے،